NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De Rotterdamse terreurverdachte die gisteren werd opgepakt blijft voorlopig in de cel. De man zou betrokken zijn geweest bij het plannen van een aanslag en onderdeel uitmaken van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar een Nederlandse rechter moet eerst nog over dat verzoek beslissen. Israëlische militairen hebben per ongeluk 3 gijzelaars gedood in de Gazastrook. Volgens het leger zagen de militairen de gijzelaars als bedreiging en vuurden ze daarom schoten af in hun richting. De gijzelaars overleden ter plekke. Journalistenvakbond NVJ maakt zich zorgen over de mogelijke overname van RTL door DPG Media. Die Belgische mediagigant heeft volgens de vakbond nu al heel veel titels in handen en ze zijn bang dat op lange termijn daardoor merken zullen verdwijnen. En de gemeente Baarn wil een aantal boa's in het buitengebied een vuurwapen en een wapenstok geven. Want er is volgens de burgemeester steeds meer agressie en geweld. Minister van Rechtsbescherming Weerwind weigert en daarom sleept de gemeente de minister voor de rechter. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Hans van der Steeg. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Er wordt gevoetbald in de Eredivisie, op vrijdagavond natuurlijk heel vaak. Een half uur geleden is de wedstrijd tussen NEC en Fortuna begonnen. Richard van der Made. 0-0, half uur op de klok in de Goffert. 12.000 mensen hier in Nijmegen. NEC nu al met een mannetje meer op het veld. Een rode kaart gegeven zojuist na bestudering van de VAR. Dat is vanavond Richard Martens. Noslin, de buitenspeler, hij moet eraf. Omdat hij in eerste instantie geel kreeg. Maar daarna na bestudering van zijn voet op de enkel van Verdonk. Rood krijgt van scheidsrechter Van de Graaf. Fortuna dus met z'n tienen. En vanavond hebben we natuurlijk ons nieuwsforum. Het is vrijdag, dus dat staat helemaal in het teken. Dit keer van de afgelopen politieke week, want er gebeurde genoeg in Den Haag. Praten we over met de chef politiek bij de RTL Talkshows, Elodie Verwij. Hoogleraar en voormalig SP-Kamerlid Ronald van Raak. En met historicus en publicist bij EW Magazine, Geerten Waling. We zijn er tot 11 uur. Maar eerst Nederlands succes bij de wereldbeker Skeleton in Innsbruck. En als er een Nederlandse wint, dan kan dat er maar eentje zijn natuurlijk. Victory for Kimberly Bos, her second in Innsbruck in succession. Kimberly Bos, winner in February, wins in December. De eerste van het seizoen is binnen. De eerste van het seizoen is binnen, dat was Kimberly Bos. We hoorden haar eerste euforische woorden na de winst. En nu is ze bij ons. Goedenavond, Kimberly. Goedenavond. Ja, ben je al een beetje gekalmeerd of sta je nog steeds met zo'n grote lach op je gezicht? Nou, die lach zal nog wel even blijven, maar weer tot de orde van de dag over inpakken. Oh, oké, dan wel heel zakelijk dit. Ja, we moeten morgen weg, hè? En we kunnen wel zeggen dat die baan daar jou ligt. Hoe komt dat precies? Ja, dit is de baan waar ik de meeste runs heb in mijn sleepcarrière. Dus ik ken hem gewoon heel goed. Maar je concurrenten kennen hem niet? Ja, die kennen hem ook goed. Maar ja, ik doe het beter. Maar wat maakt het dan dat jij dat zoveel beter doet? Ja, ik denk dat de combinatie is van dat ik en wel een relatief sterk start heb en heel goed kan sturen. En je ziet dat er toch nog veel meiden in het veld zijn die of heel sterk kunnen starten of heel goed kunnen sturen, maar de combinatie een beetje missen. En ik denk dat dat echt in mijn voordeel was vandaag. Het ging vandaag niet vlekkeloos, hè, begrijp ik. Nee. Was nog steeds wel goed, maar er zat wel verbetering. Er was wel verbetering mogelijk. Ja, wat ging er bij de start van de eerste run mis? Ik miste mijn zadel, mijn hendel, laat maar zeggen. Dus ik werd veel een soort walrus. Ik hoor je zeggen iets met een walrus, maar je valt eventjes weg, Kimberly. Oh, ik echt heel erg lomp viel ik op de slee in plaats van dat het heel soepel gaat en je snelheid meeneemt. Dus dat was. Ja, de laatste run ging je wel in als nummer 1, hè? Maar die voorsprong raakte je onderweg wel eventjes kwijt. Had je door dat je in die laatste bochten nog wel iets goed moest maken? Nou, ik weet dat de Italiaanse die eerste stond harder start dan dat ik startte en dat de verschillen klein waren. Dus de kans was vrij groot dat ik na de start achter lag. Maar ik had wel vertrouwen in mijn stuurmanskunsten. Dus ik heb me daar niet zorgen over gemaakt onderweg. Dan ben je met andere dingen bezig. Dat bleek terecht. We hoorden je net zeggen, de eerste van het seizoen is binnen. Vertel eens, hoeveel gaan er nog volgen? Wat zijn je ambities dit seizoen? Ja, ik hoop heel veel. Maar ik heb inmiddels het niveau dat ik op alle banen wel mee kan doen om het podium. Dus ook om de winst. En we zien in dit nieuwe jaar wel hoeveel er nog bij komen. Kimberly, we komen zo bij je terug, want er is gescoord bij NEC Fortuna. En wat een doelpunt zeg van NEC. 1-0. Magnus Madsen, die zo goed bezig is al het hele seizoen met zijn 8e goal van dit seizoen. De aanvallende middenvelder van NEC ramt die bal werkelijk met grote schoonheid en heel veel gevoel in de kruising. Halilovic, hij leidt balverlies op het middenveld. Dat is niet zo verstandig. Eigenlijk doet hij dat gewoon op eigen helft. En dan is het Madsen die verwoestend uithaalt buiten bereik van Pandoer. En zo leidt NEC na 34 minuten met 1-0. Terug naar Kimberly Bos, die bij de Wereldbeker Skeleton in Innsbruck won. Kimberly, ik vroeg je naar je ambities. Dat kon je niet helemaal afmaken. Dus wat ga je doen dit seizoen? Wat wil je? Ja, uiteindelijk is het hoofddoel het WK in Winterberg. Dat is natuurlijk een soort thuiswedstrijd. Want dichter bij Nederland kom ik niet. Dus ja, daar proberen mijn tweede plaats van vorig jaar te verbeteren. En ken je die baan ook wel redelijk of niet? Ja, die ken ik ook wel redelijk. Daar heb ik vorig jaar ook de Wereldbeker gewonnen. Dat was de verbinding. We gaan het zien in februari. Februari is dat WK dus. Dankjewel Kimberly en gefeliciteerd. Een Deense en een Duitse rederij varen voorlopig niet door de Rode Zee. Dat besluit is genomen nadat de rebellen gisteren en vandaag schepen van de rederij hebben aangevallen. Maar wat betekent dit voor de Nederlandse rederijen? Annette Koster, die is directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Goedenavond, mevrouw Koster. Goedenavond, ja, die schepen die zijn aangevallen door Houthis uit Jemen. Wat is nou de reden voor die Houthis om die schepen aan te vallen? Ja, dat is in beginsel was dat zo dat alle schepen aanvielen die een Israëlische link hadden. Dat wil zeggen ergens Israëlische eigenaarschap, dan wel dat ze voeren op de havens van Israël. Ja, bij deze schepen is dat wat verder te zoeken. En sterker nog, die link kunnen wij zelfs soms helemaal niet vinden. En dat is precies de reden ook waarom wij als Nederlandse reders en eigenlijk de hele gehele internationale redersgemeenschap zich steeds meer zorgen gaat maken. Ja, ja, omdat het eigenlijk onvoorspelbaar aan het worden is. Compleet onvoorspelbaar. En dat betekent eigenlijk dat alle schepen die daar door die straat heen varen, precies dat stukje tussen Djibouti en Jemen, dat die gevaar gaan lopen. Ja, en eventjes, wat voor gevolgen heeft het als een schip daar niet meer doorheen vaart, door dat stukje? Hoe gaat die dan? Nou, we hadden eerst een ander alternatief, dat heette het Panama-kanaal. Dat bestaat nog steeds, maar daar is er op dit moment sprake van grote droogte. Dus daar mogen minder schepen door de sluizen heen. Ja, en dan is het andere alternatief is om de Zuidasee, zou ik bijna willen zeggen. Om Afrika Kaap heen. Om Afrika heen. En dat is gemiddeld zo'n 10 tot 15 dagen lange varen. Ja, en dat wordt dan ook duurder, zo'n reis naar bijvoorbeeld deze kant op. En wat betekent dat voor de producten die die schepen vervoeren? Nou, dat ze nu in ieder geval vertraging gaan oplopen. Dus los van dat de prijzen gaandeweg omhoog zullen gaan. Nog niet direct voor de schepen die nu wellicht gaan. Maar straks zeker meer. Want omvaren kost gewoon eenmaal meer brandstof en meer tijd. Dus een hogere prijs. Ja. Nu heeft u natuurlijk het meeste contact, kan ik me voorstellen, met Nederlandse schepen die rondvaren, die ook over de rode door die straat gaan. Wat voor geluiden krijgt u van die Nederlandse eigenaren? Ja, op dit moment zie je dat de schrik wel enorm aan toenemen is. Dus waar we eerst nog het nauwgezet volgden van jeetje, wat gebeurt daar, is het nu wel, ja, we moeten gaan herrouteren. Met andere woorden, op het moment dat je nu de keuze moet gaan maken of om via de Rode Zee richting Suezkanaal die kant richting Europa te gaan, zijn er veel reders die, wanneer ze de keuze nog hebben, dus toch ervoor kiezen om waarschijnlijk onderlangs te gaan. De schepen die er al varen, ja, die hebben het helemaal spannend. Omkeren is vaak geen optie, hè, want het is net als bij de tunnel waar je in het midden zit. Ja, welke kant ga je nou de goede kant op? Dus die moeten nu doorvaren en hopen dat er voldoende internationale hulp is om ze van droneaanvallen, raketaanvallen en kapingen vrij te stellen en te beschermen. Ja, en horen wij elke raketaanval of weet u veel meer wat wij helemaal niet weten? Nou, wij hebben wel als redersgemeenschap hebben wij een lijst, ontvangen wij lijsten met hoeveel incidenten er nu zijn gemeld. Maar ik geef heel eerlijk toe, sinds vandaag de aanval op Hapag-Lloyd ook heeft plaatsgevonden, ja. Het neemt heel snel toe. Dus waar ik gisteren nog een lijst ontving van 12 incidenten in de afgelopen 2,5 week, mm-hmm. Ja, zitten we nu op 16 of 17 incidenten. Dus het gaat hard. Oké, en wat betekent dat voor de beslissing die u gaat nemen? Nou, het is niet aan mij als redersvereniging, maar wel aan mijn leden. Wij dragen onze leden niet op om een keuze te maken, maar reders zijn hele verstandige mensen. En het belangrijkste wat ze hebben zijn hun schepen, maar met name hun bemanningen. Mm-hmm. En de veiligheid van hun mensen gaat voorop. En op het moment dat die veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dan wordt het omvaren. Ja, en die beslissing kunnen ze allemaal voor zichzelf nemen. Per schip kan je zo'n beslissing nemen. Ja, er gaan vanuit de kustwacht worden er adviezen verstrekt. En dat heeft ook wel gevolgen met betrekking tot verzekeringspremies en dergelijke. Mm-hmm. En dat helpt dat zo'n beslissing wel op een gegeven moment sneller en gemakkelijker wordt genomen. En verwacht als u het dat dan niet de morele verplichting is. Ja, en verwacht u dat Nederlandse schepen om gaan varen? Dat er geen Nederlands schip meer door de Rode Zee gaat? Ja, ik verwacht eigenlijk dat die keuze steeds sneller en makkelijker gemaakt gaat worden. Nogmaals, niet voor de schepen die daar nu varen, want nee. die kunnen bijna niet anders. Maar voor de schepen die die keuze nog moeten maken, hoor ik van veel van mijn leden dat ze herroutering meer dan overwegen. Ja, want bescherming en militaire bescherming, kan dat bij commerciële schepen? Ja, dat kan. Misschien herinneren ze zich nog wel de discussies in het kader van piraterij. Ja. Eigenlijk in datzelfde gebied. Ja. Daar hadden we al militaire beschermingsdiensten, ploegen, VPD's. Daar was toen een hele wettelijke discussie over om dat ook door private beveiligers te laten plaatsvinden. Dat kan nu ook. Maar je ziet hierbij, dit is zo geopolitiek. Hier speelt zoveel meer. En dan is het met name aan de internationale gemeenschap op het meest diplomatieke en militaire niveau om daar actie op te ondernemen. Ik dank u hartelijk voor uw toelichting. Annette Koster, directeur van de Nederlandse Redersvereniging KVNR. Graag gedaan. Maybe it's just me, but somehow I can't see a glass that's half empty. The grass is just that green, 'cause maybe don't take things so seriously. When I turn on the TV, someone will tell me how painful I can be. Screw that bad energy, positivity is my philosophy. Rise van Lorraine. Gaan wij naar onze Vlaamse politicus Frank... Krijlman, zie ik inderdaad. Was jarenlang, blijkt hij, het is echt bizar verhaal dit mensen... informant voor de Chinese geheime diensten zijn geweest. Dat blijkt uit onderzoek van de kranten Financial Times, De Spiegel, Le Monde. Aan de telefoon hebben we nu Bram van der Putten, politiek journalist van de Vlaamse Omroep VRT. Goedenavond, Bram. Goedenavond. Over welke politicus hebben we het precies? Wat voor politicus is dit? Wel, Frank Krijlman was lid lid van Vlaams Belang. Dat is een radicaal rechtse partij in Vlaanderen. Gemeenteraadslid in de stad Mechelen. Hij was vroeger ook Vlaams parlementslid, voorzitter daar trouwens van de Commissie Buitenlands Beleid. En heeft in die jaren een netwerk opgebouwd in onder andere Rusland en Syrië. En was in het verleden ook al vaak in opspraak door allerlei buitenlandse reizen. Hij was zelfs waarnemer tijdens het illegale referendum op de Krim in 2014. En ging ook op bezoek bij Assad in Syrië. Ah, en nu zijn drie grote internationale kranten komen vandaag dus met dit nieuws dat hij dus informant zou zijn voor de Chinese geheime dienst. Zijn niet de minste kranten die dit samen hebben onderzocht. Hoe komen ze hierbij? Ja, wel, ik heb vandaag met een iemand van dat onderzoeksteam gesproken en ze waren eigenlijk al een tijd onderzoek aan het voeren naar Chinese inmenging in Europa. En ze hebben daarbij een groot aantal chatgesprekken ontdekt van die dateren tussen 2019 en 2022, vorig jaar, tussen de politicus Krijlman en Daniel Wu. Dat zou dan een Chinese agent van de spionagediensten daar zijn. En intussen heeft ook de Belgische Veiligheids- en Inlichtingendiensten bevestigd dat er inderdaad contacten waren tussen die politicus en China. En weten we ook wat daarin staat dan? In die berichten? Ja, dat is het leuke aan het verhaal. En dat gaat echt over van alles. Heel onschuldig gaat het over gelukwensen bij het Chinese nieuwjaar, tot eigenlijk heel concrete opdrachten die de Vlaamse politicus dan kreeg uit China. Het begon nog voorzichtig in 2019 met de vraag om een soort van profiel op te stellen van Charles Michel, dat is onze voormalige premier en nu iemand met een Europese topfunctie. Moest daar een soort van profielschets van maken. En daarna werd de inmenging steeds concreter. Er werd gevraagd om kritische tussenkomsten in het Europees Parlement over het bezoek van Scholz en Macron aan China vorig jaar. En dan misschien wel de smoking gun. Er waren ook heel concrete afspraken over betalingen. En leuk detail misschien nog wel, op een bepaald moment wilde de Chinese spion overschakelen op betalingen via cryptomunten. En daar was de Vlaamse politicus niet echt in thuis en die kreeg dan een handleiding toegestuurd over hoe die cryptomunten werken. Ja, dat zou ik denk ik ook Nederlandse politici wel nodig hebben als dit zou gebeuren. Bram, het is wel verregaande infiltratie, hè, van de Chinese geheime dienst. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel voor onrust zorgt daar. Ja, absoluut. Er zijn heel wat politieke reacties gekomen vandaag. Daarnet ook Interzaak, ons duidingsprogramma. Een China-kenner die er toch echt wel zegt dat dat een gevaar kan zijn voor de democratie. Dus het is zeker een verhaal dat hier voor wat opschudding zorgt. Hoe is er binnen zijn eigen partij Vlaams Belang gereageerd? Wel, hij is heel snel aan de kant gezet, uit de partij gegooid vanochtend, eigenlijk kort nadat het nieuws bekend raakte. Dat gebeurde trouwens via X, het voormalige Twitter. En ja, een interview, we wilden heel graag een interview met de partijvoorzitter Tom van Grieken, maar dat lukte niet vandaag. We hebben daar meermaals op aangedrongen. Maar we zien dat de partij intussen ook de aandacht een beetje probeert te verleggen naar andere partijen, andere ex-politici die ook soms goede banden hebben met China. Oh ja, een soort whataboutism. Zij doen het ook. Ja. Over 6 maanden zijn er verkiezingen bij jullie. Vlaams Belang staat bovenaan in de peilingen. Willen dus nu niet reageren. Wat voor politieke invloed gaat deze onthulling hebben, denk je? Ja, dat vragen we ons eigenlijk ook een beetje af. Het is heel moeilijk in te schatten. Er was vandaag een nieuwe peiling. Vlaams Belang staat daar op 25%, grootste partij. Was natuurlijk voor het nieuws bekend raakte afgenomen. Maar we hebben gezien in het verleden zijn er nog wel al schandalen geweest bij Vlaams Belang rond banden met Rusland, Syrië, zelfs ook al in China. Want heeft de partij nooit echt heel veel schade gedaan. Vraag is het nu anders? Kunnen ze het schandaal snel van zich afschudden? Of blijft het toch aan de partij kleven, omdat er misschien nog andere dingen gaan opduiken? En die andere dingen, dat kan ook nog maar zomaar zijn broer zijn, hè? Steven Krijlman, ook politicus voor Vlaams Belang. Ja. Zijn naam wordt ook genoemd. Inderdaad, dat is ook nog een opvallend detail. Steven Krijlman is wel nog altijd actief in het Belgische parlement. Heeft ook een belangrijke rol in de Commissie Defensie. Gaat daar onder andere over legeraankopen. Heeft dus toegang ook tot soms geheime informatie. En hij zou volgens die chatgesprekken ook een parlementaire vraag gesteld hebben over Hongkong, eigenlijk op bestelling van China. Een paar maanden daarvoor bijna letterlijk dezelfde vraag gesteld in Duitsland door het radicaal-rechtse AfD. We hebben die parlementaire vragen vandaag naast elkaar gelegd en het is inderdaad 1-op-1 hetzelfde in het Duits en in het Nederlands. Veel andere partijen vragen daar nu duidelijkheid over, dus het zou nog een staartje kunnen krijgen mocht ook Steven, de broer, dan betrokken zijn bij die Chinese inmenging. Dit verhaal is nog niet af in ieder geval. Dankjewel, Bram van der Putten, voor je duiding. Politiek journalist van de Vlaamse Omroep VRT. Gaan we naar Nijmegen. Richard, NEC, kalm aan richting de rust. Het is rust en NEC zit op rozen. De wind in de zeilen hier hoor voor de ploeg van Rogier Meijer. Want het is al 2-0 halverwege. Wel met een mannetje meer. Natuurlijk op het veld na die rode kaart. Na een half uurtje voor Noslin. Maar zojuist op de valreep in extremis van de eerste helft. In de tweede minuut van de extra tijd. Koki Okawa, de Japanner die van dichtbij scoorde. Leek eventjes een beetje op buitenspel. Maar uit de herhalingen was direct te zien dat de bal via Rodrigo Goed, nota bene een oudspeler van NEC, voor de voeten kwam van Okawa. En dus kan er nooit sprake zijn van buitenspel. En Okawa gaf het laatste tikje. Het voorbereidende werk was van Dirk Proper, wat mij betreft, op het middenveld van NEC. Een van de uitblinkers hoor, in het elftal van de Nijmegenaren in deze eerste helft. En zo, ja, zit NEC op rozen al halverwege 2-0 met een wereldgoal dus van Magnus Madsen, de Deen, 24 jaar. Hij ziet met zijn 8e goal van een meter of 25 strak in het kruis. En in de laatste minuut van de eerste helft dus Okawa, de Japanner, met zijn 5e van dit seizoen. Fortuna heeft daar heel weinig tegenover kunnen stellen. En dus leidt NEC verdiend met 2-0. En oh ja, virtueel staat NEC nu op een 8e plaats. En dat dan te bedenken dat ze vorige week, ongeveer anderhalve week geleden moet ik zeggen, nog op de 16e plaats stonden. Ze speelden die inhaalwedstrijd van een paar minuutjes nog tegen AZ in Alkmaar. Het bleef daarbij 1-2. Vervolgens in Zwolle. Keurige wedstrijd. 3-1 overwinning. En vanavond, ja, lijkt het waarschijnlijk ook wel goed te komen met een mannetje meer en ook nog eens met een 2-0 voorsprong. En dan zou NEC doorstijgen naar plek 8. 2-0 is dus de voorsprong. En die tweede helft hoor je uiteraard hier. Beetje op het Ajax-syndroom. Ja, kan je gewoon ineens 10, 15 plekken gaan stijgen. Goed, straks is die tweede helft hier ook. Maar eerst tijd voor de opening van ons nieuwsforum. Want het is vrijdagavond. Na 9 uur gaan we het hebben over de roerige politieke week die achter ons ligt. Dat zeg ik ook wel vaak, hè? Roerige politieke week. Klinkt ook week gewoon lekker, joh. Heerlijk. Gaan we gewoon weer doen. Doen we met de volgende gasten. Edwin Verwij, chef politiek bij de RTL Talkshows. Ronald van Raak, hoogleraar Erasmiaanse waarden en voormalig SP-Kamerlid. En Geert den Walik, historicus en columnist van het EW-magazine. En tevens ook schrijver van een boek over Geert Wilders dat binnenkort uitkomt. Dus dat is ook gesprekstof zo direct. Voor we daaraan beginnen wil ik eerst weten wat jullie deze week zelf speciaal opviel. Elodie, jij had natuurlijk een week in Den Haag. Had jij nog iets wat te maken had met wegwerpplastic? Alle plastic moet allemaal weg. Alle plastic bakjes, wekseltjes. Alles moet eruit. Alle plastic moet eruit. Nou, dat was meer eigenlijk, weet je, ik ergerde me echt enorm de afgelopen maanden aan die 10 cent die ik moest betalen bij ieder kopje koffie dat ik dan ging halen bij zo'n koffie to go, koffiecompany, Starbucks, whatever. Dus kijk, ik woon in Den Haag, daar zijn de kopjes koffie gewoon normale prijs, maar heel af en toe moet ik naar Amsterdam, naar de studio, naar de redactie, en daar betaal je gewoon een godsvermogen voor die dingen. Dus ja, ik was gewoon elke keer pissig als ik dan weer hoorde van, oh ja, oh, dan doen we de 10% bij, of dan doen we de 10 cent bij. En nu ben ik dus helemaal blij, omdat ik vanochtend las, oh yes, die 10 cent wordt in ieder geval niet meer gehandhaafd. En ik snap natuurlijk dat het echt heel belangrijk is dat je wel aan het klimaat denkt en dat je gaat bedenken, oké, hoe gaan we minder plastic met elkaar gebruiken en verbruiken. Maar misschien kun je dat ook op iets innovatievere manieren doen dan burgertje pesten. Maar het hielp dus eigenlijk bij jou niet. Jij bleef, gewoon echt doorgaan, drinken als een dolle. En geïrriteerd doorgaan. Ja, daarom, ik deed het gewoon. Ja. Ja, dus ik ben blij dat het weg is. Een hele opluchting voor. Ja, hè? Ronald, jij wilde ons meenemen naar India, waar jij was ten tijde van de Nederlandse verkiezingen. Call because the prime minister had decided to step down. That's Mark Rutte. He was prime minister for 13 years. When he chose to step down, an election was called. The election took place yesterday, and now the results are in. The big winner is this man, Geert Wilders, often called the Dutch Trump. Ja, dat was het fragment van het nieuws in India. Ja. Waarom wilde je dit laten horen? Nou, ik was in India. Mijn vrouw komt uit India. We hebben natuurlijk wel iemand anders laten stemmen. Maar het was heel interessant om vanuit India die campagne te volgen en de uitslag te volgen. He, normaal zit ik natuurlijk midden in die campagnes en dan zit je in een bubbel en dan drijf je mee op de modus van de dag. En nu zat ik lekker ver. En het viel me op dat in India heel veel aandacht was voor die verkiezingen en ook voor Geert Wilders. En wat ik vooral interessant vond, was de analyses die werden gemaakt. Een mooi voorbeeld vond ik een zakenkrant in India. Die schreef een commentaar en die zei van, ja, mensen in Nederland hebben helemaal niet extreem rechts gestemd, want ze hebben helemaal niet ideologisch gestemd. En zij kwamen met een analyse. Moet je voorstellen, in Nederland heb je een hele grote middenklasse. En die mensen zijn bang voor de toekomst. Hmm. Die zijn bang dat het slechter wordt. Die zijn bang dat ze sociaal gaan dalen. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid, ja, ja, ja, precies. En dat is de reden waarom ze zo gestemd hebben. En toen ben ik er zelf natuurlijk ook gaan nadenken. En dan dacht ik van ja, traditioneel horen linkse partijen... Ja. mensen natuurlijk zekerheid te bieden. En het is wel heel opvallend dat in een tijd dat mensen behoefte... dat een middenklasse behoefte heeft aan zekerheid... dat te veel linkse partijen bezig zijn geweest met gender en woke en identiteit. Allemaal hele belangrijke onderwerpen. Ook wonderlijk dat jij dus je politieke analyse over de Nederlandse politiek... uit de Indiase media uit een Indiase zakenkrant bovendien. Ja. Geert en ik wil ook nog heel eventjes naar jou voor we zo naar het nieuws van 9 uur gaan. Het heeft te maken met... Nou, hier had ik me op verheugd. Een wortelkartel dat na 15 jaar is opgerold. Heel kort. Ja, het is een wortelkartel. Prachtige naam. Het bleek dus dat in de groentebusiness, zeker in Flevoland geloof ik... dat daar de corruptie en de prijsafspraken diep geworteld zijn. Om even dat hierbij te houden. Ja, dat is vrij serieus. Het gaat over verschil tussen Parijse worteltjes en waspeen. En de ene bedrijf besloot zich vast in te zetten... voor die Parijse worteltjes, die ronde dingetjes... en de andere op de waspeen, zodat ze de markt verdeelden... en prijsafspraken maakten. Er is 2,5 miljoen euro aan boete uitgedeeld. Dus ik hoop dat hiermee wel de fraude met wortel en tak uitgeroeid is. Wauw. Hij heeft geoefend en hij heeft hem goed uitgevoerd. Dat was het nieuws van Geerten. Na het nieuws van 9 uur gaan we het dus in ons nieuwsforum hebben... over de Nederlandse politiek. De nieuwe Kamervoorzitter. Debat over de verkiezingsuitslag. Zou er in de Nederlandse politiek ook een Chinese informant rondlopen, Ronald? Ja, dat weet je niet. Ik ben benieuwd. Zometeen zijn we dus terug. Ook nog met NEC Fortuna. Nu zit daar tweede helft. Tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Deze traditie staat wat dat betreft nog wel wat onder druk. Bloedhonden, jachthoorns en klassieke kostuums. De slipjacht. Malou Wagenmaker en Bo van Meer maakten er een prachtige documentaire over. Een gedicht kan vaak vrij snel een heleboel dingen oproepen en even aanraken. Missen en herinneren en de wonderlijke stilte van de doden. Een essay van Marjoleine de Vos. En steeds is alles er. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En Kees Boonman, de politiek. Hij kan goed met de hamer overweg. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Hamsteren, hamsteren, nu bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus. Alle Zaanlanden 48 plus in plakken, tweede gratis. Alle Celevita, tweede gratis. Alle Perla huisplan, snelfiltermaling en pets, ook tweede gratis. En alle Robijn, Lenoir en Ariel, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak eens een podium en geniet met volle teugen van theater en concerten op één van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. NPO Radio 1. 9 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Rotterdamse terreurverdachte die gisteren werd aangehouden blijft nog zeker 2 maanden langer vastzitten.

Welkom terug. Dit uur bespreken we in ons nieuwsforum al het politieke nieuws van afgelopen week. Ja, want met een debat over de verkiezingsuitslag, een motie over de spreidingswet en een nieuwe Kamervoorzitter is er genoeg te bespreken. In de studio hier Elodie Verwijt, parlementair journalist bij de RTL Talkshows, Ronald van Raak, hoogleraar en voormalig SP-Kamerlid, en Geert de Waling, journalist van EW Magazine. En de spelers komen het veld weer op. NEC staat 2-0 voor tegen Fortuna Sittard, zo ook de tweede helft. Gaan we beginnen bij de verkiezing van Martin Bosma tot nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, beste mensen. Het was lang spannend, maar uiteindelijk was dan het verlossende woord daar. Voorzitter, er zijn in totaal 148 stemmen uitgebracht. Voorzitter, er zijn 75 stemmen uitgebracht op de heer Bosma. Ik hou van politiek in zijn algemeenheid, ik hou van de Tweede Kamer, ik hou van het debat. Dus ik ben als een vis in een heerlijk aquarium. Dus ik ga gewoon zorgen dat iedereen lekker zijn ding kan doen. En als ik daarin kan slagen, dan doe ik het goed. Nou, we krijgen een voorzitter, Geert, en die lekker zijn ding gaat doen. Is dat een goede keuze? Nee, die zorgt dat anderen lekker hun ding kunnen doen. Dat is op zich een uitstekende keuze. Ik vond Tom van der Lee ook een uitstekende kandidaat. Andere kandidaat, ja. Bleek ook een goede sollicitatie te hebben. Maar ja, Bosma heeft dat al twee keer eerder geprobeerd. Is al heel lang Kamerlid en ook al heel lang ondervoorzitter. En ik denk dat het voor de Kamer een uitstekende keuze is. Ik snap niet zo goed de paniek die er losbarst omdat er een PVV'er nu Kamervoorzitter is. Volgens mij is hij daar juist in die rol uiterst onschadelijk gemaakt, ja. Politiek gezien. Want ja, zijn pleidooien tegen de publieke omroep of tegen de omvolking van Nederland zal hij toch even voor zich moeten houden lang die voorzitter is. Anders wordt hij binnen een kortste keer weer afgezet, denk ik. En voor mij is hij ook niet van plan om dat heel politiek te maken. Dus juist, je moet juist, als je het met iemand oneens bent, moet je hem voorzitter maken, denk ik. Ronald, denk jij dat hij het niet politiek gaat maken? Hij zou zichzelf en de PVV een heel groot plezier doen als hij gewoon een hele serieuze goede voorzitter is. En hij kan het. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Hij kan dat. Ik vond zijn eerste praatje wel heel politiek. Waarin hij dus zei, deze verkiezing draag ik op aan alle PVV'ers die... Even luisteren. Ik wil mijn bescheiden overwinning opdragen aan heel veel PVV'ers die de afgelopen 20 jaar een prijs hebben moeten betalen voor het feit dat ze PVV'er zijn. Ze zijn ontslagen, hebben problemen gekregen op hun werk, kregen de promotie niet, hun kinderen niet opgesteld bij de sport soms. Er zijn hele vervelende verhalen van bekend. Ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Mensen die niet op mij gestemd hebben, zullen dat nog merken bij de verdeling van de spreektijden. Nee, geintje. Dit is voor je politiek. Dit hoor je niet te doen als voorzitter. Maar hij nam die ruimte en ik snap dat ook wel. Ik heb dat zelf ook al ondervonden toen ik nog promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Daar waren de hoogleraren en medewerkers, die waren allemaal actief in de Partij van de Arbeid of GroenLinks of angehaucht. Ja, en daar kon je. Ik was toen actief in de SP en daar werd mij ook te verstaan gegeven. Je bent een prima wetenschapper, maar niet als je actief bent in de SP. En dat was dus ook het einde van mijn academische carrière en het begin van mijn politieke carrière, zullen we maar zeggen. Bij de afdeling geschiedenis, waar Geert dan ook nog een tijdje gezeten of gestudeerd heeft. Nou, het verbaasde mij wel een beetje, omdat je inderdaad, je zou toch moeten zeggen dat juist in de wetenschap zou je wat meer vrijheid moeten hebben, wat meer ruimte om juist ook een politiek profiel te hebben. Maar SP was precies. Echt taboe. Daar was het echt taboe, ja. Even terug naar het praatje van Bosma dan. Nou, dat kwam van heel diep. Ah. Dat merk je ook. Ik merkte ook, ik vond Tom van der Lee een prachtige sollicitatie. Maar bij hem, bij Martin Bosma, had het ook wel een emotionele lading. Merkte ik heel erg in de manier waarop die sprak. Het deed hem echt wat. En daarom is het hem graag vergeven dat hij dit meer politieke praatje heeft gehouden. Daar heeft hij het ook mee gezegd, denk ik. En vanaf nu moet hij gewoon een serieuze voorzitter zijn. En dat gaat hij ook doen, denk ik. Met een beetje een geintje op het einde, Elodie. Ja, en daarvan denk ik natuurlijk toch wel, in ieder geintje zit misschien ook wel een seintje. Dat werd gisteravond ook bij Nieuwsuur gezegd. En toen dacht ik wel van ja, dat is natuurlijk ook... Ik zat zelf op de publieke tribune. En ik heb echt heel hard gelachen de hele tijd tijdens... de bijdrage van Martin Bosma. En wel misschien geestig om te vertellen. Er was ook iemand in slaap gevallen, letterlijk op de tribune tijdens het praatje van Van der Lee. Dus dat vond ik ook alweer een contrast. Maar ik dacht wel bij mezelf, ja, weet je, ik vind het heel grappig. Maar dat komt ook omdat het bij mij, ja, er hangt eigenlijk niks vanaf. Maar als je met een hoofddoek op straat loopt, dan hangt er misschien toch wel iets meer vanaf. En dan zijn sommige dingen toch wel iets minder grappig. Dus ik hoop echt wel wat Ronald zegt, dat hij zich in deze voorzittersrol ook echt als voorzitter gaat gedragen. En dat moeten we nog maar zien. Maar ik vroeg me wel af, Ronald, jij hebt toch met hem in het presidium gezeten? Klopt, ja. Hoe was hij daar? Was hij daar ook een goede man? Of vond je hem daar beheerst? Of? Buitengewoon serieus. Ja? Wilde hij vroeg naar huis toe? Serieus. Ja, je wordt ook over hem gezegd dat hij aardslui is. Klopt dat? Ja, ik denk dat dat meer zijn overkomen is. Hij is niet degene die het hardst door de gangen rent, nee. Maar dat is voor een voorzitter ook een goede eigenschap. Okay. Ik heb nog wel een vraag erover trouwens. Want hij zei twee dingen over zijn voorganger Bergkamp. Was hij heel positief. En hij zei dat zij onterecht door het slijk was gehaald. Ja. Hij was echt louter lovend over haar. En tegelijkertijd zei hij dat zijn grootste zwarte bladzijde nachtmerrie was eigenlijk toch de affaire Ariep geweest. Ja. Waar hij heel goed mee kon, hè? En waar hij heel goed mee kon, dat zei hij ook nog op de achterbank gezellig naar Amsterdam rijden met z'n tweetjes en zo. Hij heeft met haar was die enorm close. En hij heeft het als een enorme nachtmerrie ervaren, zei hij, hoe zij uit de kamer is gegaan. Hoeven zijn die twee dingen te rijmen? Want hij zat zelf toch ook in het presidium? Wat denk ik dat het onderzoek heeft... Dat is juist heel goed te rijmen tussen, toch, neem ik aan. Want hij zat in het presidium en unaniem is besloten tot dat onderzoek naar Ariep. En ondanks het feit dat hij haar heel aardig vond en dat hij inderdaad gewoon heel vaak met haar op de achterbank in een dienstauto naar Amsterdam is gereden, vond hij blijkbaar de feiten toch ernstig genoeg om tot zo'n onderzoek te besluiten. En stond hij ook achter Bergkamp in dat opzicht? Ja, en dat vond ik dus precies wat je zegt, een heel opvallend moment, omdat hij daarin eigenlijk ook zijn onafhankelijkheid bestempelde. Ja. Omdat Geert Wilders, zijn partijleider, we weten allemaal dat hij helemaal niet blij was met mevrouw Bergkamp. En daarvan dacht ik wel, dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik dacht, dit is echt opvallend en je kan het dus echt. Ja. Maar is wel een aderlating voor die fractie hier toch ook, dat hij nu voorzitter is? Nee hoor, nee? Ja, wel voor de PVV op zich, maar voor Wilders is het echt wat hij precies wilde. Ik denk dat hij hierop op aangestuurd heeft. Wilders wilde heel graag van Bosma af. Veel spanning. Is dat zo? Nou ja, ik heb het idee dat in ieder geval bronnen die dat mij bevestigen voor dat hoofdstuk in die biografie van Wilders, dat zij echt al jarenlang amper met elkaar praten. Dat ze echt heel slecht zijn. Dat Wilders iedereen waarschuwt wegwezen bij Martin Bosma. Hoe die man kan niet, dat nou? Die man, ja, maar hij stond wel hoog op de kandidatenlijst. Die man is niet te vertrouwen. Ja, dat is ook zo. Omdat Martin Bosma zichzelf ook een beetje onmisbaar had gemaakt in de PVV. Maar iedereen die te groot wordt binnen de PVV-fractie, die misschien meer shine krijgt dan Wilders, die krijgt er wel mee te maken. En het is echt waar. Dat Wilders al jarenlang echt enorm wantrouwend is naar iedereen overigens. Hoor. Heel achterdochtig. Ja, niet alleen naar hem. En angstig, maar ook zeker naar Bosma. En dat medewerkers ook echt zeiden van, zaten we in een kamerrestaurant met Bosma even te eten in een leeg restaurant en kregen opeens een appje van Wilders. Wegwezen bij die man. Uit zijn buurt blijven. Maar dat is gewoon intimidatie. Nou, daar zijn wel meer verhalen over. Maar er is in die fractie is er heel veel onderlinge achterdocht, argwaan en angst. Maar is dat alleen dan tegen Bosma of tegen iedereen? Hij heeft het tegen iedereen, ook Fleur Agema af en toe. Er zijn een paar mensen die dicht om Wilders heen staan. Dat zijn Barry Matlener, Marcus Ouwer, nog zo wat, Vicky Meijer. Dat zijn de mensen die echt heel veel voor Wilders doen. En maar die zijn ook niet echt verder heel groot in het publieke oog, denk ik. Maar bijvoorbeeld Agema is soms wel, soms niet in de gratie. En anderen die te belangrijk werden of te populair werden in de Kamer, zoals Beertema of Bosma, die hebben echt de koude rug van Geert Wilders gezien. Dat is typisch voor een sterke of een te sterke of een te autoritaire leider. Dat zijn mensen die anderen om zich heen verzamelen die erg op jou lijken. Alleen een paar trapjes lager. En ja, als er een nieuwe Geert Wilders moet komen, als hij zichzelf een nieuwe rol gaat aanmeten, dan is dat natuurlijk wel een onderwerp. Dan zal je ook meer mensen moeten tolereren, maar vooral ook meer tegenspraak moeten organiseren. Want als je een leider bent en je organiseert niet je eigen tegenspraak, dan ga je fouten maken. Dan ga je ontzettend fouten maken. Ik zie moeilijk kijken als je het woord tegenspraak organiseren. Nee, ja, Ronald heeft gelijk, maar dat gaat hij natuurlijk niet doen. Want Geert Wilders is niet voor niks een alleenheerser en heeft geen partijleden. Ja. En dat is echt een man die bekend staat als een control freak. Ja. En wat je ook inderdaad in zijn fractie hoort, is dat mensen wel de vraag stellen van, kan hij wel echt premier worden? Omdat je dan, nou ja, die 37 controle, man in de fractie. Ja, omdat je die controle inderdaad dan over moet gaan dragen aan iemand anders. En, ja, je kan niet 37 mensen aan een touwtje houden. Nee, dus het zou eventueel kunnen als je zeg maar wel zou meezoomen met zo'n fractievergadering. Maar ja, dan krijg je weer Pieter Omtzigt, die natuurlijk, waarmee je dan eventueel in een coalitie zou gaan zitten, die daar natuurlijk pertinent op tegen is. Dus het wordt wel ingewikkeld hoe hij dat allemaal gaat managen. Nu wordt verteld dat Fleur Agema misschien in die positie terechtkomt van echt de leiderschap over die fractie op zich nemen. Ja. Heeft ze de afgelopen jaren ook gedaan als vice-fractievoorzitter. Dus ik ben benieuwd, maar dat wordt absoluut een interessante. Nog heel even terug naar Bosma en die verkiezing. Hij had twee stemrondes nodig om tot Kamervoorzitter verkozen gekozen te worden. Wat zegt dat jou? Nou, ik vond het eigenlijk best wel snel gaan. Kijk, het was een nek-aan-nek race, dat wisten we aan de voorkant. Ik had ook mijn kaarten gezet op Bosma, maar dat was echt omdat ik dacht, ja, er is een rechtse meerderheid en ik denk dat niet alle rechtse mensen op Bosma gaan stemmen. Dus het was een beetje wik en wegen. Officieel zijn er 4 stemrondes mogelijk, waarvan 2 vrije stemrondes, zo zeggen ze dat dan. En dat gaat echt nog voor de luisteraars thuis op een ouderwetse manier. Je moet echt als Kamerlid, geweldig, moet je gewoon je stem op een papiertje schrijven. Dat moet je dan naar voren brengen, je naam wordt omgeroepen. En dat wordt dan... Doen. Ja, in een gouden busje. En dat... 3 politieke freaks zitten groen, helemaal te groen busje. Ja, groen busje. Dat was een mooi beeld. Een beetje groen. Koper. Oh, oké. Okay. We zijn er. Vroeger was het goud, Ronald. Ja. Misschien in jouw tijd. Niet zo heel goed gepoetst. Ja, precies. Maar dat is dus wel echt. Het is echt iets heel bijzonders wat daar gebeurt. En dus eigenlijk vond ik in 2 rondes, als het een nek-aan-nek race, vind ik het eigenlijk best wel snel beslist. En je zag ook, er waren een paar Kamerleden die een proteststem hadden uitgebracht op Roelien Kamminga, de VVD. VVD-Kamerlid dat ook tussentijds even heel kort voorzitter was. Heeft ze overigens uitstekend gedaan. Die had in de eerste ronde 13 stemmen gekregen. Tweede ronde nog 5, geloof ik. Uiteindelijk is het toch wat ik wel vond, als je naar de Kamer kijkt, dan zie ik in ieder geval een rechtse meerderheid van 95 zetels. Ja, het ligt eraan hoe je NSC natuurlijk bestempelt. Ja, en dan als je dan 75 haalt, dan zijn er toch van die zogenaamde rechtse meerderheid. Dat is toch wel precies een de fractie die... van NSC dan, min 20. Ja, ik weet niet of je zo mag tellen, maar daar kun je 2 dingen over zeggen. Je kan zeggen, nou, dat is heel slecht, want die mensen, die partijen gaan een coalitie vormen en kunnen ze niet eens een voorzittersverkiezing regelen. Je kunt, dus dat is de negatieve duiding. Je kunt het ook positief duiden dat die fracties... dat die fracties zichzelf elkaar in de toekomst ook ruimte bieden en niet alles van tevoren gaan aftimmeren. Nou, zeker ook. En als je denkt aan Vera Bergkamp, de vorige Kamervoorzitter, is het echt nagedragen dat er eventueel een politiek handjeklap zou zijn geweest tijdens het kiezen van haar voorzitterschap. En je kunt echt van Martin Bosma zeggen wat je wil, maar er is nooit politiek handjeklap nu geweest. Absoluut. En dat is wel gunstig voor zijn positie. Ja. Zo meer over het politiek gesprek. Misschien niet handjesklap, maar in ieder geval... Zo, politiek gesprek. Ja, goedemorgen. NEC Fortuna Sittard. Het staat daar nog 2-0 en Richard van der Malen is in de Goffert. Ja, de vraag is, helpt NEC Fortuna weer in de wedstrijd? Een oliedomme overtreding, zeg, van Mees Hoedemakers, middenvelder. Het gebeurt ook op het middenveld. Dat is niet zo slim met een voorsprong van 2-0 over de bal heen. Verratti werd geraakt vol op de enkel. Weer, net als de situatie met Noslin in de eerste helft, gaf de scheidsrechter Edwin van der Graaf in eerste instantie geel. Maar de VAR kwam direct op het oortje. En dat was in dit geval ook weer heel erg logisch. Richard Martens riep de scheidsrechter, Edwin van der Graaf dus naar de kant. Die ging en constateerde ook nu weer heel snel dat dit een directe rode kaart was. Niet zo'n sterk optreden dus, al 2 keer van de scheidsrechter vanavond hier in Nijmegen in de Goffert bij NEC Fortuna. Het werd dus rood uiteindelijk voor Mees Hoedemakers. En zo is het weer 10-10 na die rode kaart na een half uurtje in deze wedstrijd van Noslin. Maar NEC wel op die 2-0 voorsprong nog altijd. Okawa met de goal, de 2-0. En Magnus Madsen met die prachtige 1-0. Een werelddoelpunt van een metertje of 20-25. Daar gaat NEC met Sontje Hansen. Bal gaat eventjes terug op de rand van het strafschopgebied naar Proper. En Proper probeert het al van afstand. Bal wordt onderweg nog aangeraakt door een verdediger van Fortuna. En zo wordt het een hoekschop voor de thuisploeg. NEC dat wel beter is hoor in deze wedstrijd. Maar het is zo'n moment dat de wedstrijd natuurlijk ook weer wel kan laten kantelen. En 1 doelpunt van Fortuna. En het kan weer spannend worden. Zo goed voetbalt NEC hier niet dit seizoen. Zo groot is het vertrouwen niet hier in de eigen Goffert. Want de laatste overwinning was 23 september. Dat is bijna 3 maanden geleden. Thuis tegen FC Utrecht. Toen werd het 3-0. De corner vanaf de rechterkant gaat getrapt worden door Tafsan. Daar gaat Okawa de lucht in. Maar die kopt de bal een metertje naast het doel van Pandoer. We zitten in de 56e minuut. NEC Fortuna staat 2-0. Keren wij weer terug naar deze week. Afgelopen maandag presenteerde Ronald Plasterk zijn rapport naar aanleiding van de verkenningsgesprekken. En daaruit blijkt dat dus een rechtse regering mogelijk is, maar nog niet binnen handbereik is. Nou, hoe mooi politiek geformuleerd wil je het hebben, Ronald? Het is net echt. Ja, het is net echt. Wat zegt dit rapport ons? Ja, dat het volgens mij volstrekt loopt zoals het zou moeten lopen. Ik vond het helemaal niet zoveel nieuws. Er moet meer verder gepraat worden voordat überhaupt NSC en ik denk ook VVD bereid zijn om serieus met Geert Wilders te praten. Ja, dus eerst praten over grondwet, grondrechten, rechtsstaat. Is dat tijdkopen of gaat het daar echt over? Nee, het gaat er echt over. Dat gaat ongeveer 3 dagen duren. Misschien 2 sessies. Dus echt, als je het echt hebt over die grondrechten. Maar niet grondrechten, jongens. Echt meer eigenlijk de grondwet. Dus wat er gaat gebeuren is dat er plannen zijn. En er zijn problemen met bepaalde plannen van Geert Wilders. Maar bijvoorbeeld ook met bepaalde plannen van een Pieter Omtzigt of van de VVD. En Omtzigt heeft zelf ook echt wel gezegd van joh, die VVD heeft de afgelopen jaren ook best wel grondwettelijkheden niet helemaal goed aangepakt met de toeslagenaffaire. Ah, oké, dus het gaat niet alleen maar om even zeggen tegen Wilders die punten kunnen niet. Het gaat ook vice versa. Ja, precies. Oh. Dus dat wordt aan alle partijen gevraagd van joh, waar hebben jullie nou moeite mee bij de andere partijen? Dat wordt allemaal op een rij gezet en dan gaan ze dan met elkaar kijken van hey, kunnen we dat binnen de grondwet passen? Dus het is niet dat onderhandeld gaat worden over grondrechten, dat is framing, is echt niet waar. Dus, en als dat wel zo is, dan zijn wij er als journalisten, zitten we er echt bovenop om te kijken of als het misgaat, dan gaan we dat echt vertellen. Ronald, heb je ooit eerder meegemaakt dat het eerst over de grondwet moet gaan voordat ze over andere inhoudelijke zaken kunnen praten? Nee, en daar hoor je het ook niet over te hebben. Dat is gewoon het meubel, daar ga je aan zitten, dat kun je niet veranderen. En dat is ook precies wat er niet gaat gebeuren. Dat verandert ook niet, hè? Nee, ze gaan niet onderhandelen over de grondwet. Precies. Ze gaan met elkaar afspreken dat alles wat er afgesproken wordt binnen de grenzen van de grondwet en de verdragen moet maar vallen. Maar laat ik het dan anders formuleren. Heb je ooit eerder meegemaakt dat er eerst een aantal dagen dat moest worden gedaan voordat ze... Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Maar als je de situatie ziet... Kijk, we zitten natuurlijk best in een rare situatie. We hebben een partij, de PVV heeft 37 zetels. Je moet terug tot 2012... om een partij te hebben die groter was. Dat was toen de VVD met 41. Dus het is een waanzinnig sterke uitslag van de PVV. Alleen ja, de plannen van de PVV kunnen gewoon niet uitgevoerd worden. Dat schuurt met de grondwet. Maar wacht even, je mag wel de grondwet aanpassen. Daar gaat het volgens mij juist deze gesprekken ook wel over. Maar dat gaan ze ook doen, toch? Bijvoorbeeld Pieter Omtzigt wil graag een constitutioneel hof. Daarvoor moet je de grondwet aanpassen. Ja. Als je iets wil doen aan het VN-vluchtelingenverdrag... is dat ook eigenlijk maak je ook aanpassingen aan de wet, aan de rechtsstaat. Hè, want internationale verdragen horen ook onder die rechtsstaat. Mm-hmm. Alleen dan gaat het om natuurlijk... waar worden de grondrechten van burgers niet geschaad? Worden er geen grenzen overtreden? En in principe zweer je natuurlijk trouw, of beloof je trouw aan de grondwet. Zoals die bestaat. Dus je moet met je plannen die je maakt, moet je verder niet die grondwet overtreden. Maar je mag wel op zich aan de kaak stellen dat je bijvoorbeeld de monarchie wil afschaffen of een constitutioneel hof wil invoeren. Ja, maar als je dat doet, heb je een 2/3 meerderheid nodig. En dat is het interessante van ons systeem, onze democratie. Je kunt als regering nooit de spelregels alleen veranderen. Dus ook als je zegt, we willen de grondwet veranderen, dat mag. Elk kabinet mag de voorstellen doen om de grondwet te veranderen. Maar je zult een deel van de oppositie mee moeten krijgen. Na de verkiezingen ook nog eens een keer. Dus en na de verkiezingen nog een keer. Ja. Dus ja, deze periode sowieso niet. Als je dat soort gesprekken voert, ben je eigenlijk al inhoudelijk bezig, hè? En dat willen ze dus ook weer niet. Dus het is echt een beetje wiggel. Na die 3 dagen dus wel, hè? Dan gaan ze wel praten over klimaat. Maar hoe groot is de kans dat het hierop klapt? Dat je eigenlijk in die 3 dagen niet tot elkaar komt? Minimaal, ja. Okay, dus dit is eigenlijk voor de bühne? Nee, zeker niet waar, want er zijn echt problemen mee. Maar Geert Wilders die is echt bereid om heel veel daarop, niet in te leveren, maar wel om daarop heel veel toe te geven. Omdat hij zegt, ik wil echt verder. Dus, en sterker nog, daarom zit de VVD denk ik ook niet meteen full force aan tafel. Omdat ze weten, ja, als wij met Wilders aan tafel zitten, die gaat alles weggeven. Alleen op migratie wil die heel veel binnenhalen. Ja. En toevallig willen wij dat ook. Dus oeps, dan is het rechtse kabinet misschien wel sneller dan wij ook willen. Dus dat gaat, denk ik, die grondwet, dat gaat heel makkelijk. Klinkt ook als een heerlijke 3 dagen om nog even een beetje chemie, zoals dat dan heet. Ja, en dat is. Ik heb natuurlijk 12 uur lang naar dat debat woensdag zitten kijken. Natuurlijk. Als leuk. En wat ik wel. Dan let ik altijd heel veel op non-verbale dingen. Hoe gaan ze met elkaar om? Hoe lopen ze door de zaal? Wie praat met wie? Hoe kijken ze naar elkaar? En dan zie je wel dat er een soort, alle vier, Wilders, Van der Plas, Omtzigt en Dylan Jezilgus, die zijn alle vier op zoek naar een nieuwe rol en naar een onderlinge chemie. En dat zag je wel heel langzaam groeien. Hè. Ik denk dat Van der Plas. Wat zag straks... je dan? Nou, dat merkte je, dat Van der Plas. Ik denk dat hij straks, als Wilders over de schreef gaat, hem daar gewoon op gaat aanspreken. En ik denk dat Omtzigt, als Dylan Jezilgus weer zulke domme dingen doet, met als rondom die motie, dat hij er dit keer wel voor gaat zorgen dat dat niet gebeurt. Ja. Als ze daarin slagen, als het lukt bij alle vier om een nieuwe rol te spelen, en als ze dan ook nog een beetje chemie krijgen, dan kan het snel lukken. Maar dat zijn wel 2 voorwaarden. Ja, ze moeten er alle 4 in slagen. Wordt het dan wel een kabinet met Wilders, met premier Wilders? Dat denk ik toch niet. Nee, ja, en dat is natuurlijk ook zoiets. Dat wordt het volgende struikelblok. Wat mij betreft zullen al die vier die politieke leiders nooit in een kabinet moeten gaan zitten. Je ziet Omtzigt en Wilders en Van der Plas. Ja, dat zijn fantastische volksvertegenwoordigers. Die moeten sowieso niet in een kabinet gaan zitten. Ik denk ook niet dat ze dat diep in hun hart heel graag willen. En de VVD heeft natuurlijk niet voor niks geroepen. Ja, wij gaan gedogen. Want anders heb je de situatie dat de VVD in haar eentje een kabinet moet gaan vormen. En die andere drie vanuit het Kamer lekker erbij, kunnen gaan blaffen. Ja, dan neem je een verantwoordelijkheid op je die niet kan. Ja. Dus feitelijk hebben we een situatie dat we vier grote partijen hebben die eigenlijk alle vier niet staan te trappelen om te regeren. En dan komt het alternatief van Omtzigt heel erg snel in beeld. Dat is het idee van een zakenkabinet. Viel jij dan ook op dat Wilders wat gematigder was in dat debat maandag? Hij is nog op zoek. Okay, hij probeert dat heel erg. En voorzitter, is de heer Wilders al van plan om premier van alle Nederlanders te worden? Zeker. Ik heb dat ook al in de campagne gezegd. Wij zullen, nu wij de rol van hopelijk een oppositiepartij in kunnen ruilen voor een partij die verantwoordelijkheid draagt voor het landsbestuur, er zijn, en ook ik mogelijk als premier, voor alle Nederlanders. En misschien zijn er voorstellen die aanpassing behoeven. Ja, dat kan ook. En misschien zijn er ook voorstellen die we hebben gedaan die we moeten intrekken. Ook daar ben ik toe bereid. Elodie, heb jij het idee dat hij inderdaad een mildere toon aanslaat en daar ook constant in is? Nou, in ieder geval, hij probeert het. Maar hij liet zich wel op een gegeven moment uit de tent lokken toen Rob Jetten tegen hem betichtte van vriendjespolitiek met Poetin en vriend van dictators. Toen zei hij wel, en toen kwam het uit zijn tenen met, ja, dat is echt vals. En toen hoorde je wel weer de oude Wilders opstaan. En toen dacht ik, en toen zag je ook al meteen weer een schakeling terug van, oh shoot, dit had ik misschien niet zo moeten doen. Maar hij, dus wat ik wel mooi vond ergens, hij bleef trouw aan zichzelf. Hij zei ook, ik moet niks. Dus je ziet hem worstelen. En wat ik ook wel opvallend vond van die vier partijen, als je het hebt over non-verbaal gedrag, ze hebben elkaar niet aangevallen. Nee. En dat is misschien nog wel het grootste. Kijk, normaal gesproken zie je Wilders echt hard op Dylan Jessicus ingaan. Je ziet een Omtzigt hard op de VVD ingaan. En die verhoudingen waren er niet. Er is geen interruptie gepleegd bij elkaar. Wilders nam het zelfs bij die spreidingswet voor Dylan Jessicus op. Met, ik ga je helpen. Dus ze houden elkaar vast. En dat vond ik misschien nog wel het meest opvallende aan dat debat. Heeft hij daar ook tijd voor nodig eventjes? Om die nieuwe rol, is dat ook een beetje het idee van deze formatie? Denk, Wilders moet ook even om, zeg maar. Ik denk hoe langer het duurt, hoe moeilijker het voor hem wordt. Ja, tuurlijk, want ga dit maar eens volhouden. Ik denk dat het nu nog wel gaat. Maar ja, er zijn ook 37 nieuwe mensen. Of niet nieuwe mensen, maar 20 nieuwe mensen in zijn fractie. En hou die allemaal maar bij elkaar. Er gaat natuurlijk nog heel veel naar boven komen de komende tijd. Iets te vaak gezegd van dat hij geen uitspraken terugneemt, dat hij nergens spijt van heeft, dat een zinloze emotie is. Misschien wel slim, want daar kun je misschien, kijk, ergens kan hij zich dat nog wel permitteren, omdat hij ook heel veel offers heeft gebracht bij een Martin Bosma die dezelfde strategie misschien wel voert. Hè. Die zei ook van, joh, dat is allemaal in het verleden gebeurd. Hem vergeef ik dat minder, omdat ik bij hem denk, ja, joh, je bent eigenlijk wel op de slippen van Wilders ben je binnengekomen. Wat heb je zelf gedaan? Wilders heeft wel altijd gevochten voor de plek die hij nu heeft. Volgende week komt dat boek uit, hè, Geert, voor jou over Wilders. Maar je zei net van, ja, er zijn toch wel echt beschuldigingen in als het gaat om intimidatie en dergelijke. Nou, hoe moeten we dat taxeren? Nee, luister, er is een cultuur in die fractie van angst, argwaan, achterdocht en een autocratisch leiderschap van Geert Wilders. En noem je bronnen bij naam in dat boek? Of is dat nee, over dat gedeelte niet. Zoveel mogelijk bronnen natuurlijk wel. Maar er zijn gewoon heel weinig mensen die sowieso willen praten, of ze al heel lang weg zijn bij de PVV of er nog zitten. En de mensen die willen praten heb ik niet bij naam genoemd. Ik heb dat ook meteen maar categorisch gedaan. Ik dacht, hebben we daar geen onderscheid in en dan kan er min mogelijk geraden worden. Maar kijk, ik heb geen strafbare feiten kunnen bewijzen van dat soort zaken. Er zijn allerlei hele wilde verhalen die rondgaan, maar die heb ik niet kunnen bewijzen. Dus daar ben ik vrij strikt in geweest. Maar wat je wel kunt concluderen is dat er dus een enorme centralistische leiderschap is van Wilders, dat hij zijn partij echt onder de duim houdt. Dat er amper fractievergaderingen zijn. In coronatijd is er maandenlang geen fractievergadering geweest. Er is ook regelmatig als er ruzie is in de partij, worden de fractievergaderingen geskipt. Hij zegt zelf in interviews dat er een partijdemocratie is, dat de fractie democratisch beslist. Maar dat is dus gewoon echt niet waar. Dan kun je van zeggen dat kan ook een strategie zijn. Het is niet illegaal. Maar het zegt wel iets over natuurlijk wat je bij de PVV krijgt. Dat je, wie weet eigenlijk niet wat je krijgt, behalve Geert Wilders en een paar van die kopstukken die er omheen zitten. Goed, zo direct wil ik graag van je weten waarom jouw boek Geert Wilders de Wreker heet. Want dat vond ik op zich wel een pakkende titel. Komen we zo op, maar eerst eventjes naar Nijmegen, waar NEC het opneemt tegen Fortuna in de Eredivisie. Richard. Philip Sandler kan niet verder. Zojuist in botsing gekomen met Ferrati. En dat was een flinke botsing. Beide spelers lagen toch wel bijna 2 minuten op het koude gras hier in Nijmegen. Kijk nog eens naar de herhaling. Kwam echt hard aan hoor aan beide kanten. Flinke velduel. Waarbij vooral Sandler er hard in ging. Maar hij moet nu naar de kant. Kan niet verder. Heeft het nog een paar minuutjes geprobeerd. NEC staat overigens in de eigen Goffert voor met 2-0. En de verdediger die zo belangrijk is. Vooral met zijn opbouwende kwaliteiten. Gaat nu heel langzaam naar de kant. Speler van Fortuna bemoeit zich daarmee. Die vindt dat het allemaal veel en veel te lang duurt. Dat is Orat Mankoen. Zojuist ingevallen. En het is Matthias Ros, ook een centrale verdediger, die nu wordt ingebracht door Rogier Meijer. Sender verdwijnt richting de catacombe. NEC staat voor. We zitten ongeveer in de 65ste minuut. 67 is het zelfs van deze wedstrijd. En Fortuna dat de laatste 2 duels won. 1-0, RKC, 3-1, Vitesse staat nu dus achter hier in Nijmegen met 2-0. En eigenlijk valt daar niet zo heel veel op af te dingen. Lang speelde NEC met een mannetje meer. Maar een minuut of 10 geleden dus ook een rode kaart voor de thuisploeg. Heel erg dom. Mees Hoedemakers. Zo is het weer 10 tegen 10. Maar heeft NEC nog wel duidelijk een veldoverwicht. En heeft Fortuna eigenlijk maar weinig klaargespeeld. Eén schot van een afstandje. Grote afstand van 1,25 meter. Schamte nog de lat. Dat was Halilovic. Maar die ging overigens ook 2 keer in de fout bij grote kansen van NEC. 68 minuten. 2 voor NEC. 0 voor Fortuna. NPO Radio 1. Het is 9:30, tijd voor Sydney Dijkers met het nieuws. Het aantal explosies in Nederland is dit jaar bijna verdriedubbeld. Vorig jaar ging het nog om 228 ontploffingen bij huizen en bedrijfspanden. Dit jaar waren het er al 622. De afgelopen week was het vooral raak in Vlaardingen. Er gingen meerdere explosieven af voor panden van een loodgieter. Waarom is nog steeds onduidelijk. De Rotterdammer die gisteren is opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag blijft nog 2 maanden langer vastzitten. De man zou lid zijn van Hamas en namens die Palestijnse terreurorganisatie een aanslag willen plegen in Europa. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat begin volgend jaar weer vliegen van en naar Tel Aviv. De maatschappij was net als veel anderen gestopt met deze vluchten vanwege de oorlog tussen Hamas en Israël. Lufthansa gaat wekelijks 20 verbindingen nu van en naar Tel Aviv aanbieden. En een Britse jongen die jarenlang vermist is geweest en gisteren in Frankrijk opdook, komt snel terug naar Groot-Brittannië. Waarschijnlijk lukt dat morgen al en anders overmorgen, zegt de Franse justitie. De jongen was gevlucht nadat zijn moeder hem had opgevoed in een spirituele gemeenschap en hij dat niet langer wilde. Langs de lijn en omsteken. Het is weer spannend in Nijmegen. Welke was nou mooier, Richard? Deze of die van Metson? Van Metson, vond ik. Ja, dat is een persoonlijke mening. Maar deze draaide er ook heerlijk in. Kai Sierhuis met de aansluitingstreffer. Ik zei het al, NEC maakt het zich misschien wel heel erg lastig na die domme overtreding. Ik zeg het voor de derde keer van Mees Hoedemakers die eraf moest. De middenvelder van NEC. Er was echt niets aan de hand voor de thuisploeg. Hoewel ze nog steeds in de tweede helft wel beter zijn. Maar oké, het is dan wel 10 tegen 10. Nu gaat de bal naar Sontje Hansen via Metson. En daar is dan meteen de goal. En zo is het 3-1 en lijkt deze wedstrijd toch wel in het slot te zitten. En weer is het Metson die het doet. Die Deen op aangeven van Sontje Hansen die voortdurend dreigend is in deze wedstrijd. Dan is het weer Tafsan. Dan is het weer Sontje Hansen vanaf de andere flank. En in de 70ste minuut is die goal van Kai Sierhuis eigenlijk niet eens van zoveel waarde. Maar hij zat er prachtig in hoor. De 2-1 van de spits van Fortuna. Buiten bereik van Jasper Sillissen. En eigenlijk in de volgende aanval een minuutje later van NEC is het Metson die hem maakt. Zijn tweede van deze avond. En NEC staat zo op 3-1. Hij doet dat met het hoofd bij de eerste paal. En is verdediger Simon Voet te snel af. Zo is het 3-1 in de Goffert voor NEC. Gewoon een doelpunt live op radio. Hè. Is echt radio op zijn best, hè, dit. Fantastisch. Ja, geweldig. Geert de Wreker. Ja. Moesten we het nog even over hebben. Geert Wilders. Geerten. Ja, Geerten, dat ben ik. Zelfde initialen, maar nee, Geert Wilders de Wreker. Ja, de titel vroeg Suze. Ja, het is eigenlijk een toevoeging die ik heb gedaan aan de bestaande biografie van Meindert Venema. Die heette vroeger Geert Wilders de tovenaarsleerling. Daar is in 2016 de laatste herziene versie van verschenen. Helaas is Venema ons komen te ontvallen dit jaar. Ik kende hem goed, was goed met mijn vriend. En zijn weduwe en de uitgeverij hebben gevraagd of ik een slothoofdstuk wilde schrijven over de laatste 7 jaar. En toen hebben we bedacht, de uitgeverij en ik, van we moeten eigenlijk de titel aanpassen. En De Wreker leek ons een betere titel, omdat hij eigenlijk zichzelf wreekt natuurlijk. Na zoveel jaar politiek, na die 20 zetels winst, 37 zetels waar we het net over hadden op 22 november, is natuurlijk echt de apotheose ook van mijn slothoofdstuk. En dat is natuurlijk sowieso al een wraakactie eigenlijk van hem. Politieke wraak, zou je kunnen zeggen. En hij heeft natuurlijk zelf flink wat meegemaakt. Maar ook de kiezers lijken bij hem gekozen te hebben. Toch een kwart van de kiezers lijken toch op hem gestemd te hebben. Vanwege ook een soort wraak. En had Arjen van Veel had vorige week in NRC een hele mooie column daarover. En die schetste het beeld van een elite die toch de hele tijd het gewone volk, om het even te simplistisch te zeggen, in de steek had gelaten. En dat die prachtige laatste zin dat hij afsluit, dat alleen maar mee kon vallen als wij een keer niet meeregeerden. Of meebestuurden. En dat vond ik een prachtige samenvatting waar we eigenlijk al zeggen, dit is de PVV. Het is de wraak van de gewone man en vrouw. Allochtoon, autochtoon, regio, Randstad. In breed opzicht zelfs moslims. Sommige moslims, enkele hebben op hem gestemd. Mm-hmm. Hoor je dan. En dat is vanuit een gedachte van, wij worden niet gehoord. Dan, als je niet horen wil, dan moet je maar voelen. En dat is volgens mij de uitslag van 20 november. Titel met een hoop laagjes eronder. Juist. Nu heb je dan een laatste hoofdstuk geschreven. Dat moest al 7 jaar beslaan. Vind ik vrij ambitieus. En vervolgens dan komt deze verkiezingsoverwinning er ook nog eens bovenop. Dat lijkt me ook wel implicaties hebben voor jouw schrijfproces. Ja, zeker. Nou, sterker nog, ik ben pas daarna begonnen. Dus ik heb meteen vrijgenomen van mijn gewone werkzaamheden bij Elsevier. Ik ben gewoon meteen gaan schrijven. En ik heb het in 2 weken. EW'en heet dat tegenwoordig. EW, sorry, ja, zeker. En binnen 2 weken heb ik het geschreven. En dus er moest behoorlijk wat werk voor verzet worden. Maar ja, het is ook wel natuurlijk heel spannend om daar naartoe te werken die laatste 7 jaar. Want je begint 2016, zit hij nog midden in het Tweede Wildersproces. Wordt hij aangeklaagd voor die minder Marokkanen toespraak. Waar hij uiteindelijk ook voor wordt veroordeeld. Strafblad zonder straf. Dat is op zich al een hoofdstuk op zich. En daarna krijg je de verkiezingen, je krijgt de overwinning van Trump, zijn bezoekjes aan Orbán, aan Moskou. Allerlei thema's die bij elkaar komen. En uiteindelijk in die 22 november, dat zijn toch zijn grote overwinning. En ja, eerlijk gezegd, geen mooiere tijd om zoiets te schrijven dan nu. En dat allemaal in één hoofdstuk? Ja, zeker. Niet meer. Allemaal subhoofdstukjes heb ik ervan gemaakt. Okay. 40 pagina's, komt volgende week vrijdag. Volgende week vrijdag komt hij uit. Vlak voor de kerst in de winkel, ja. Elodie, jij zat van de week op de tribune, zei je net, bij in de Kamer. Ja. En toen diende VVD-leider Jessugus een motie in. Ja, had te maken met de spreidingswet. Eerst even Jessugus luisteren. Dus ik ga direct naar de ene motie die ik heb. En dat gaat over de spreidingswet zoals die in de Eerste Kamer ligt. Doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel spreidingswet. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Wilders, mevrouw Van der Plas en de heer Omtzigt. Nou, brand maar los. Ja, nou, de grap was, ik zat toen even niet op de publieke tribune. Oh. Omdat ik netjes, ik moest s'avonds in de uitzending erover over vertellen. En ik was netjes, ik denk, het debat is klaar. Ja. Dus ik heb de redacteur gebeld die daarover ging, lekker voorspreken. En ineens dacht ik, wat, want ik had het wel natuurlijk aanstaan op beeld. Ik denk, wat is er allemaal voor commotie, joh? Dus ik even aanzetten. En toen had ze deze motie ingediend. Kijk, zo'n verrassing was het dus. We dachten echt, het is klaar. En toen, nou ja, werd er een motie ingediend met zoveel verschillende lagen. Het was de minister van Justitie, die natuurlijk niet daar als minister stond, maar in haar rol als fractievoorzitter, die dan het kabinet oproept, dat was één. Maar ook vanuit de Tweede Kamer de Eerste Kamer oproept om een hele gevoelige spreidingswet, om die even op de lange baan te schuiven tijdens de formatie. Daar zat zoveel in. Ik dacht meteen, oh man, hoe moet Erik van den Burg zich voelen? De staatssecretaris, die elke dag zo hard aan het knokken is om genoeg opvangplekken te vinden, om überhaupt mensen een plekje te geven om te slapen. Maakt niet uit wat je de politiek van vindt. Maar ik kan me voorstellen, die man die werkt echt knetterhard. Weer door je eigen partij zo. Weer. En uiteindelijk is Dilan Jusukus dus teruggefloten door haar eigen premier. Want Rutte wist hier ook niet van. Want dus 's avonds echt om 9 uur kwam al een advies om de motie te ontraden. Dus er zat zoveel in dit ene moment. En wat het voor mij eigenlijk was, is dat bij de VVD lukt het gewoon allemaal even niet meer. Dit was een machtspartij jarenlang. En je ziet vaker bij machtspartijen dat als je eenmaal de grootste partij bent, dan lukt alles. En dan moet iedereen zich tot jou verhouden. Maar op een gegeven moment dan ben je dat niet meer. En ze zijn nu niet meer de grootste partij, maar de derde partij van het land. En dan moet je ook tot anderen gaan verhouden. Mm. En dat stukje, dat hebben ze nog niet helemaal door op de een of andere manier. Dus je ziet dat er fout op fout op fout wordt gestapeld. En dit was er ook weer één. En het wordt aangegrepen door andere partijen. Ik geloof dat Rob Jetten het had over staatsrechtelijk geen porum of zo. Nee, vandalisme. Staatsrechtelijk vandalisme. Geerten, passen die woorden? Ja, nou, ik vond het eigenlijk van niet. Eerlijk gezegd, ik vond het een heel creatieve motie. Want het was namens de vier onderhandelende partijen. Hè? Dus Van der Plas, Wilders en ook Omtzigt. En ja, die wilden gewoon graag in dit proces wilden ze graag die spreidingswet toch even on hold zetten. En niet verder doorvoeren. Dan mag je de Eerste Kamer gerust oproepen om dat niet te doen. De Eerste Kamer kan ook zeggen, nee, dikke, dikke vinger doen. Het klopt wat je zegt, theoretisch gezien. Maar niet in het licht van dat hele debat dat ging over hoe je de democratie behoudt, over hoe je grondwettelijkheden, hoe je dat normaal houdt met elkaar, hoe je ervoor zorgt dat we een beetje goed bestuurlijk land hebben. Het is gewoon een oproep aan de Eerste Kamer. Nee, het is niet een gewone oproep. Er is in de politiek een aantal ongeschreven regels. En die moet je zeker als Dylan Jezilgus moet je die kennen. Dat, om er drie te noemen, je gaat niet onnodig de oppositie tegen je in het harnas jagen. Nou, deze motie, ze zaten in de gordijnen. Kaboom. Wat je nooit gaat doen, de Eerste Kamer zal altijd accepteren dat de Tweede Kamer belangrijker is. Maar niet als je ze gaat dwingen, niet als je gaat duwen. En dat is een hele harde ongeschreven regel. Behandel de Eerste Kamer altijd met respect. Dan zullen ze naar je luisteren, maar als je op tenen gaat staan, dan gaan ze het tegenovergestelde doen. En een derde regel is natuurlijk, ja, als je een nieuw kabinet gaat formeren, dan moet je rust hebben. Rust in de tent. Zoveel mogelijk rust. En wat je dan niet moet doen, is het bestaande kabinet opblazen. Ja. Want dan kun je niet meer een nieuw kabinet maken. Dan zul je eerst het oude kabinet moeten herstellen. De bestaande demissionaire kabinet moet wel accepteren. We gaan heel eventjes naar Richard. Oh. NEC Fortuna, want daar is er weer een ontwikkeling. Richard. De definitieve knock-out. Ja, er gebeurt hier veel vanavond in de Goffert. Het is nu 4-1 geworden voor NEC. We zitten in de 78ste minuut. Met wat geluk, maar dat moet je soms hebben. Dat moet je soms ook afdwingen. Sontje Hansen krijgt Lona werken. Goede wedstrijd van hem. Tafsan, bal wordt onderweg aangeraakt. As van het veld. Hansen krijgt hem voor zijn voeten. Even goed dreigen. En dan schiet hij die bal tegen de touwen. En zo is het 4-1. En gaat NEC voor de derde keer op rij een wedstrijd winnen. Geertin, jij wilde wat zeggen? Nou, nee. Dit was ook heel mooi. Het is prachtig om te zien ook hier op de beelden. Maar wat volgens mij Jesse Gus hier deed, was proberen de formatie te redden. En dat is op dit moment toch wel een van de belangrijkste dingen in politiek Den Haag. Natuurlijk is die rechtsstaat belangrijk. De Eerste Kamer wordt tot niks gedwongen. Het kabinet werd tot niks gedwongen. Het kabinet zei ook, wij ontraden dat. Daarvan zou je kunnen zeggen, daarmee spreekt het kabinet niet meer met één mond. Maar dat is ook heel moeilijk als je minister van Justitie toevallig ook fractievoorzitter is. Maar Wilders had hem toch ook in kunnen dienen? Waarom moet zij dat dan doen? Ja, dat had gekund. Ja. Maar ik vind het ook wel op zich heel erg slim, want je laat hiermee ook zien dat de situatie zo veranderd is. Het demissionair kabinet heeft iets van 36 zetels verloren in totaal. Maar dat hoeft zij toch vooral niet CDA te doen? En D66. En heeft nu nog iets van 40 zetels, 42 zetels geloof ik, in de Kamer. Er wordt onderhandeld over een nieuw kabinet. Dan moet het demissionaire kabinet ook eventjes begrijpen. Ja, maar Geert, dat doe je nieuwe zo politieke niet. Werkelijkheid is. Sorry, maar dat doe je niet op deze manier. Nee. Dat doe je. En dat zei Stoffer ook van de SGP. Dat was heel erg opmerkelijk. Die ging naar voren en die zei, maar mevrouw Jezilgus, u kunt toch ook even een belletje doen? Ja. Je kunt even een belletje doen. Geerten, is het ook dan niet een beetje gênant of een beetje moeilijk als je dan vervolgens wordt teruggefloten door Rutte? Ja, het zou me niet verbazen als het een soort 1-2'tje is dat Jesse Gus het geprobeerd heeft en Rutte dan denkt, er wordt een wegwerpgebaar hier gemaakt door Eleni. Ik geloof heel erg in dat soort West Wing-achtige kapotten. Nee, maar ik denk dat het veel platter is dat, om het maar even zo te zeggen, Rutte stond de vloek in het torentje. De afdeling communicatie van de VVD. Ja. De afdeling communicatie van de VVD dacht van, nou, we moeten nog een persberichtje hebben. We moeten nog een succesje binnenhalen. Nou, ik denk oprecht dat ze dachten, geen grap. Zo plat is de politiek wel. Ja, maar ik weet een beetje hoe het is gegaan. Kijk, het zat namelijk in een onderhandelingspakket. De formatie is begonnen, dus de VVD heeft deze motie gekregen. De andere partijen die hebben daarvoor die zouden hun naam eronder zetten. Wilders en Omtzigt, die hebben zeg maar de coronacommissie, de parlementaire enquête binnengehaald. En dat Constitutionele Hof. En dat vonden ze allemaal heel belangrijk. En dus hebben ze elkaar beloofd, joh, we zetten gewoon onze handtekening allemaal onder die moties. Zo plat is het. En zo plat is het. En bij de VVD hebben ze gewoon gedacht, joh, onze rechtse achterban, die willen we laten zien. Oh ja, we gaan dingen fixen. Spreidingswet weg. En de spreidingswet. En dus er is niet goed genoeg over nagedacht. En soms zit er ongeluk. Zei Hugo de Jonge vandaag. Ja, dat laat ik aan hem. Ik vind het heel pijnlijk. Nou, het heeft weinig met staatsrecht te maken. Het heeft gewoon met ongeschreven regels te maken. En die doen er ander toe. Ja. Ongeschreven regels, dat is nog pijnlijker om die te overtreden dan de geschreven regels. Het zijn gewoon de omgangsvormen. Die drie die je net noemde. Ja, ja, maar niet gewoon hoe Timmermans daarmee om is gegaan. Hè? Hoe verklaren jullie dit dan? Want het was toch ook wel een talent van de VVD om dit soort dingen juist wel vrij goed aan te voelen en te spelen. Wat ik net zei, ze zijn uit vorm? Ja. Nou nee, ze waren eerst de grootste partij en nu zijn ze de derde partij. Dus eerst moest iedereen zich naar hen verhouden en nu moeten zij zich naar anderen toe verhouden. Precies, en dat zag je 's ochtends al. Ik let altijd heel goed op de non-verbale dingen. Wilders en Omtzigt die zaten gewoon te zitten. Ze zeiden, wij zitten hier en er gaat vandaag met ons niks gebeuren. Van der Plas die was lekker aan het kletsen met iedereen die ze aardig vindt. En Jezilgus... Bijna iedereen. En Jezilgus die kwam binnen, hoofd omhoog, rechte blik... kordaten pas, en die ging bij iedereen langs. En die ging alle bankjes langs van de mensen die ze die dag nodig had... om de goede hand te geven, om het goede beeld te krijgen... om de goede dingen te zeggen. Ging bij de oud-verkenner langs, ging bij de voorzitter langs. En dat is de houding van een politicus die het komt regelen. Ja. En dat is precies wat jij zegt. Dat is natuurlijk de afgelopen 25 jaar... of in ieder geval de afgelopen 13 jaar onder Rutte gebeurd... dat het kabinet... de Kamer ging managen. Ja. En dat was de fout die zij maakte. Zij is op zoek naar een nieuwe politieke cultuur. Maar dit was nog die oude politiek. En deze nieuwe Kamer, hoop ik, laat zich niet meer managen. Maar dat deze juist door het kabinet tegen te spreken. Dus nu snap ik niet waarom het kabinet aan de Kamer kwam managen. Nee, het was een politiek spel wat ze speelden. En dat ging mis. Maar niet aan het kabinet. Niet namens het kabinet. In haar gezicht. Nee, maar het was oude politiek ja, in haar gezicht klapte. Dat snap ik nog, maar niet namens het kabinet. Maar is er dan niemand, Ronald, 's ochtends die even zegt tegen haar... van joh, zouden we dat wel doen? Ja, daarom moet je toch meer tegenspraak organiseren. Dat is precies de reden waarom dat moet. Anders ga je zulke domme fouten maken. En vooral, maar dat zeg ik altijd, de afdeling communicatie ontslaan. Maar dat moet elke politieke partij doen. Sowieso hebben die wel vrij veel medewerkers in diensten. Precies. Gisteren sprak de Tweede Kamer uit dat die spreidingswet er voorlopig niet komt. En na de ministerraad van vandaag heeft Sigrid Kaag namens het demissionaire kabinet aangegeven nog steeds wel achter de spreidingswet te staan. Wat moeten we hier uithalen? De meningen zijn verspreid. Nou ja, ook dat. Ja. Maar ook Erik van den Burg die was al bezig met kamervragen of de schriftelijke vragen die waren gesteld vanuit de Eerste Kamer te vertragen. Dus sommige dingen moet je ook maar gewoon op zijn beloop laten, hè, als je dat wil. Want dan komt het vanzelf wel goed. Dat heb ik geleerd bij de talkshow. Ja, en wat het rare is, die wet zou waarschijnlijk niet eens een meerderheid halen in de Senaat. Nee, ook dat nog. Dus die wet heeft, als ik ga tellen, dan haalt die het niet eens in de Eerste Kamer. Ja, die lekker op de agenda, zeg jij. Ja, precies. Komt het zelf goed voor de VVD. Precies. En waarom dan dit theater? Ja. Maar is het niet gewoon, ja, het is zo'n nieuwe kamer, oud kabinet. Ja, maar dat mag ook, want dat is wat Geert natuurlijk zei. Je mag wel natuurlijk even spierballen tonen, maar als je dat doet, dan moet je één ding goed doen. Dan moet je het goed doen. Dan moet je daarin geen fouten maken. Daar heb je gelijk in. Maar het is wel echt goed dat er in ieder geval duidelijk is. Dat vind ik ook heel fascinerend om te zien. Dat er een nieuwe politieke werkelijkheid is. Ja, door die nieuwe verhouding in de Tweede Kamer. En dat wil de kiezer natuurlijk ook wel een beetje zien. Dus dat ze hun best doen om dat onderscheid te maken, snap ik. Ik vind het wel heel schrijnend dat als het spierballentaal is van de rechtse VVD. Of voor de rechtse achterban van de VVD. Dat dan die spreidingswet juist natuurlijk alleen maar zorgt dat mensen in dure wijken geen asielzoekers hoeven te zien. Of geen vluchtelingen. Daar heeft de SP gek genoeg voor gezorgd dat dat niet helemaal meer gaat gebeuren. Dat is fijn. Maar de SP doet wel eens goede dingen. Ja, Jasper van Dijk heeft het knap gedaan. Maar de spreidingswet is natuurlijk, gaat helemaal niks doen aan de instroom. En dat was nou het hele punt. Dus, ja, maar die twee dingen staan los van elkaar. Want de instroom echt goed regelen, dat is pas over 4 jaar natuurlijk echt gefixt. Ja. En nu waren de afgelopen week al 1360 mensen die gewoon geen dak boven hun hoofd hadden. Zeg jij nou dat er over 4 jaar de instroom goed geregeld is? Nee, dat op zijn vroegst. Hè. Als je dat nu gaat proberen. Nee, maar dat kan niet nu geregeld zijn. Zo bedoel ik. Project. Dus moet je daar wel voor de tussentijd moet je ook gewoon een beetje kijken naar hoe kunnen we het oplossen. Ik vind het wel cynisch dat dan juist voor de mensen in Ter Apel... die burgemeester, die barsten zelfs in tranen uit. Het is echt verschrikkelijk wat daar natuurlijk gebeurt. En dan kun je die mensen niet kwalijk nemen. Dan kun je die mensen in Ter Apel niet kwalijk nemen. Die vluchtelingen niet, of die asielzoekers niet. En daar moet gewoon iets mee gebeuren. Die zijn er nou eenmaal. En daar had die spreidingswet best een punt... of althans een koers kunnen bepalen. We hadden het over de SP, Ronald. Oh ja. Kwam opeens ter sprake. Nou, dat is een bruggetje naar Lilian Marijnissen niet zo groot. Ja, die had van mij niet weggehoeven. Die absoluut niet zelf. Nee, absoluut niet. Ik vind Jimmy Dijk wel een hele goede en opvolger, natuurlijke opvolger. Ja. Ik vind ook dat hij in de teksten die ik hoor, de taal en toon, vind ik het dat hij het heel goed doet. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Maar eerst even over het vertrek. Ja, dat had voor mij niet hoeven. Kijk, de D66 is meer dan gehalveerd. Maar dat kwam niet door Rob Jetten. En de ja, maar die hebben daarvoor natuurlijk een enorme verkiezingsoverwinning gehaald. En dit is iemand die 6 of 7 verkiezingen achter elkaar verloren heeft. Ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik heb ook gehoord van mensen die lid zijn van de SP... dat ze strategisch zijn gaan stemmen op de GroenLinks Partij voor de Arbeid. Dus ja, ik vind het heel ingewikkeld om dat aan de persoon van Lilian Marijnissen te linken. En dat was volgens mij ook niet de afdronk na de verkiezingen. Want hoe is dit dan gebeurd? Waarom dan wel? Dat weet ik niet precies. Dat weet ik gewoon echt niet meer. Nou, volgens mij, want ik heb flink rondgebeld in de SP de afgelopen dagen. En wat je hoorde is dat aan de ene kant vonden mensen het echt wel heel, heel triest voor Lilian, voor Lilian Marijnissen, dat ze moest opstappen. Maar er waren een paar dingen aan de hand. En twee belangrijke dingen die ik wil noemen. 1, ze was in het vreemde land van je bent een verliezer. En dan los van het feit dat je het wel of niet goed hebt gedaan, als je eenmaal in dat hoekje zit, kom je er eigenlijk niet meer uit. En dan maakt niet meer uit wat je doet. Dus dan moet je misschien plaatsmaken. En wat ik ook hoorde is, en dat vind ik misschien best heftig om te zeggen, maar dat het te veel marketing was geworden bij haar. Dus een roemer was, dat kan jij beamen, denk ik, was niet per se een strategisch politicus. Dus wie ze daarna hebben gekozen, dat was een veel strategischer politicus, namelijk Lilian Marijnissen. En zij heeft, denk ik, op een gegeven moment doorgehad, hey, ik zit niet helemaal op de juiste plek en het gaat niet helemaal goed, dus wat ga ik doen? Heel hard werken, strategisch nadenken over waar ik uiteindelijk wil landen. En daardoor is ze ergens in het proces is ze zichzelf kwijtgeraakt. En is ze zo hard gaan werken en om het maar goed te doen, in plaats van dat ze af en toe haar echte emotie heeft getoond en gezegd, ja jongens, jullie hebben nu al 6 keer tegen, of nou 24 keer tegen mij gezegd, ik heb 6 verkiezingen verloren. Maar nou en, hou je mond, hou je bek. Eventjes gewoon met de vuist op tafel, want dan voel je als kiezer, zij strijdt voor zichzelf, dus ze kan het ook voor mij. En ik denk dat dat aan haar ook wel aan te rekenen is, hoe goed en lief ze en fantastisch ze ook is als mens, maar ze was niet meer de juiste vrouw op de juiste plek. Ik deel wel die conclusie een beetje, dat ze wel te netjes was. Ik denk dat ze ook voor een leider van de SP, je wilt toch eigenlijk een beetje nog het vel van de fabriek onder de nagels zien zitten, zal ik maar zeggen. Een ouder iemand. En zij is echt een jonge, frisse, vlotte dame. We kennen haar ook achter de schermen. Ik heb haar wel eens ontmoet en is ontzettend vriendelijk en is een hele hippe meid met sneakers aan. En ze is ongeveer mijn leeftijd, dus ik mag het even zeggen. Maar echt, dan denk ik van, oh ja, wat leuk om je te praten, maar het is tegelijkertijd ook daarmee wel een beetje een stereotype hoogopgeleide dame die niet per se de doorvoelde ervaring, doorleefde ervaring heeft die je misschien hoopt als je er in de terwijl ze dat de eigenlijk gek genoeg wel heeft, hè, met haar opvoeding. Dus dat is het. Ik denk wel dat ze het echt voelt. De politieke opvoeding heeft ze wel, maar echt de sociaal-economische afkomst. Deel je de analyse, Ronald? Ja, ik vind het heel interessant. Maar waarom nu aftreden? Je kunt ook zeggen van omdat de druk in de partij te groot was. Nee, maar wacht even niet snel voorbij gaan. Je deelt de analyse dat te veel marketing was geworden. Dat dat weet ik niet. Dat ze te weinig fabriek aan zich had hangen. Nee, dat allemaal niet. Want ik vind het moment van aftreden heel raar. Je kan ook zeggen, Lilian, ga lekker door. En dan kan iemand als Jimmy Dijk zich ook een aantal jaren ontwikkelen. Ik denk dat Jimmy Dijk een buitengewoon groot talent is. Ik ken hem ook heel goed binnen de partij. Buiten de partij is hij niet zo bekend. Binnen hij heeft de partij in een fabriek wel gewerkt, hè, volgens mij. Kartonfabriek. Ja, zeker. En hij heeft heel veel scholingen gedaan in de SP. Hij heeft het partijbestuur gezeten. Nog steeds. Ja, hij is wel meer wat Geert en hij beschrijft. Dat is hij misschien wel meer. Ja, maar dan kun je iemand ook zeg maar in de schaduw van Lilian Marijnissen zichzelf even een paar jaar laten ontwikkelen. Hij zit er nu 9 maanden. En dat is hij niet moet gebeurd. Zichzelf, dat is en niet hij moet zichzelf nu na 9 maanden ontwikkelen in de schijnwerpers. Ja. Ja. Dat kun je ook anders doen. En ik denk dat Jimmy Dijk een groot talent is. In ieder geval het grootste talent van de SP. En ik heb daar heel veel vertrouwen in. Okay. Maar hij was al 12 jaar geloof ik gemeenteraadslid in Groningen. Dat absoluut, hij is hartstikke ervaren. Ja. Maar ja, je had ik hem liever nog een paar jaar in de luwte gezien. Ik had hem wat meer tijd gegund. Laten we even naar hem luisteren. Ik ben extreem gedreven om ervoor te zorgen dat Den Haag weer een plek wordt voor hardwerkende mensen waar ze zich wel thuis voelen en dat ze zich daar ook vertegenwoordigd voelen. Ja, dan is het voor ons de taak op dit moment, dat is de grootste uitdaging, om er ook voor te zorgen dat we electorale successen gaan maken. Ik ben voor gestage groei. Ik zou het fijn vinden als mijn partij in de loop der jaren gestaag gaat groeien. En 1 ding wat ik erbij heb gezegd, ik wil echt dat SP groot wordt. En sinds woensdag heeft hij deze functie. Er is al een motie van hem aangenomen over eigen risico. Ja. Ik had idee dat hij hier een beetje hoog in zijn adem zat. Ja. Wat voor indruk maakte hij op jou? Nou, eigenlijk ook wat Ronald zegt. Volgens mij is dit wel de juiste man op de juiste plek. Maar je merkt wel, hij was natuurlijk nog zenuwachtig. Ik was eigenlijk de avond van tevoren, voordat hij woensdagochtend om 9 uur werd hij echt benoemd tot fractievoorzitter. En de avond daarvoor had hij een debat met Rutte over de EU-top. Nou, en toen kwam er toch een soort van vuur, ook vanuit zijn tenen, dat ik dacht, jemig, jij bent lekker bezig. En de volgende dag had hij natuurlijk dat debat over die verkiezingsuitslag. En toen zei hij ook, ja, ik sta hier en ik ben één brok ongeduld. en ik denk, ja, je bent zenuwachtig, maar er zit ook potentie in. Dus ik ben heel benieuwd of hij ons gaat verrassen. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Ronald noemde hem net het grootste talent binnen de SP. Wat maakt hem goed? Wat kan hij goed? Hij is slim. Hij is strategisch, hij is heel ervaren. Hij heeft ook heel lang in coalities gezeten in Groningen. Maar hij is ook een echte socialist. En hij kan heel goed dat DNA van de SP presenteren. Het activisme, de partij van de gewone mensen. En dat geluid. Ik zag vandaag ook hartstikke mooi dat hij had geageerd tegen die plastic bakjes waar jij je zo druk om maakte. Ja. Daar heeft hij voorstel voor ingediend. De pesttax noemt hij dat. 20 cent nu. Hij heeft gelijk. En dat heeft hij omdat hij bij FC Groningen heeft gezeten in een stadion. En dat hij daar frietjes kan halen. En dat een van zijn maten door het dak gaat. Omdat hij, verdorie, net als jij, die 10 cent voor dat bakje moet gaan betalen. Ja, dat soort dingen aanvoelen en daar iets mee gaan doen. Dat vind ik mooi. Dat vind ik ook passen. Ik begreep, Geerten, dat jij iemand anders in gedachten had als opvolger van Marijnissen. Oh, nou, in gedachten niet. Nee, maar ik hoorde dat die Bram van Kent dat een hele goede aansprekende... Bart van Kent, sorry. Zie je nou zo goed zit je erin. Goed, nou. Deze expert. Nee, maar... Nee, nou, dat kan ik meteen omdraaien in een vraag aan Ronald. Van, Heel goed. Dat is ook iemand met potentieel die heel veel aanspreekt, denk ik. Hè? Of is dat niet een leiderschapstype? Ik wil niet over Bart zeggen dat hij geen leiderschapstype is, maar ik wil in ieder geval van Jimmy zeggen dat hij het in ieder geval wel is. Kijk, duidelijk. Hij blijft de politicus, hè, die Ronald. Hij wil ook niet over Linie Amrijnissen praten, hij wil over de opvolger praten. Leuk, ja, is dat, hè? Ja. En als er heel veel verkiezingen verloren gaan achter elkaar, dan hebben we het vaak over dat een partij moet op zoek naar zichzelf. Het moest de CDA gaan doen. Moet SP ook weer gaan herijken? Ja, heel erg zelfs, want wat zij volgens mij zijn kwijtgeraakt de afgelopen tijd zijn de hoger opgeleide kiezers. Dus het is een partij geworden die opkomt voor de slachtoffers. En daarmee herkennen hoger opgeleide zich eigenlijk helemaal niet meer in dat geluid. Dus daar moeten ze wel een soort van shift in gaan maken. En hoe word je nou weer een brede volkspartij? Want als je focust op een niche, dan blijf je inderdaad steken op 5 zetels. En als je weer die brede groep wil aanspreken, dan moet je een partij voor iedereen gaan worden. En die slag moeten ze wel gaan maken. Maar de hoogopgeleide kiezers, oké, dat zou kunnen. Maar dan zijn er ook heel veel mensen die praktisch opgeleid zijn en die naar de PVV zijn gegaan. Ze zijn niet meer relevant. In de loop der jaren. Omdat ze ook wel voor de bestaanszekerheid de sociaal-economisch linkse agenda van de PVV hebben gestemd. Die had je ook bij de SP kunnen trekken, toch? Ja, sterk nog, ik denk dat dat misschien ook wel de nekslag is geweest uiteindelijk voor Lilian Marijnissen. Want bij de vorige verkiezingen die ze verloren heeft, had ze altijd nog het excuus. Ja, maar we hadden corona. Ja, maar het ging niet over onze onderwerpen. En deze verkiezingen gingen bij uitstek wel over haar onderwerp, namelijk bestaanszekerheid. En als je de kiezers dan niet naar je toe weet te trekken, sterker nog, als dan SP-leden strategisch op GroenLinks PvdA gaan stemmen, dan heb je wel een probleem. En dan moet je dus gaan kijken, hey, wat is er aan de hand met mijn partij? Lieve mensen, het is alweer bijna 10 uur, dus we gaan jullie heel hartelijk danken voor dit politieke uur, kan ik wel zeggen. Die 3 dagen, wanneer gaan die gebeuren? Heel kort even. Vanaf aankomende week, gisteravond zijn ze voor het eerst bij elkaar gekomen. Voor de kerst nog. Ja hoor. Dank jullie wel, Ronald van Raak, Elodie die Verwij en Geert de Waling. Gaan wij naar Richard van der Made. Extra tijd in Nijmegen. Zit er bijna op, nog een halve minuut. 4-1 is de voorsprong voor de ploeg van Rogier Meijer. 10 dagen en dan 3 keer winnen. 9 punten. 16e plek, 10 dagen geleden, nu 8e. Ja, dat is toch wel een topprestatie en dat is opmerkelijk. En het is ook de eerste overwinning in bijna 3 maanden voor NEC in de eigen Goffert. Dat moet ik er natuurlijk wel bij zeggen. NEC dat bij Vlagen goed heeft gevoetbald. Smetje op deze wedstrijd. Voor de thuisploeg was de rode kaart voor Mees Hoedemakers. Maar de doelpunten waren bijna allemaal fraai. En dit is het eindsignaal van de scheidsrechter. Fortuna Sittard was vanavond machteloos. Het heeft heel weinig kunnen laten zien. Een schot van afstand via de bovenkant van de lat. Halilovic eruit en de handen voor de ogen geslagen nu. Danny Buijs, die na 2 overwinningen met de Limburgers nu weer verliest. En daar valt niets op af te dingen. NEC stijgt dus met stip door op de ranglijst. Gaat misschien wel meedoen om de Europese play-offs. Het wint van Fortuna met 4-1. Wordt een prima kerstborrel daar in Nijmegen, in ieder geval voor NEC. Dankjewel, Richard van der Made. Zo snel kan het gaan in het voetbal. Na het nieuws van 10 uur hebben we een hoop sport voor je. Bijvoorbeeld Manchester United, waar Erik ten Hag enorm onder druk staat. Hebben we iemand naartoe gestuurd. WK Darts doen we ook nog. Tot zo. Tot zo. Ster.

George Michael, Amazing. Erik ten Hag is op het moment ongetwijfeld de meest besproken trainer van de Engelse Premier League. Van de laatste vijf wedstrijden won United er maar eentje. Zondag staat de topper tegen Liverpool op het programma. Goed moment om zeker in deze tijd van het jaar een ouderwets sportcliché uit de kast te trekken. Haalt ten Hag de kerst? Verslaggever Martin Vriesema is in Manchester. U was daar al de hele dag. Martin, goedenavond. Goedenavond. Ja, haalt u die kerst? Als ik dat zeker zou weten, dan zou ik er meteen op gaan inzetten. Nou, laten we eens bij de supporters beginnen. Ja, nou, dan moet ik allereerst even uitleggen dat ik was vandaag dus op het trainingscomplex van Manchester United. En dat ligt dus iets buiten de stad, in een heel klein dorpje. Echt, als je daar rijdt ook, dan denk je, hoe hebben ze dat ooit verzonnen om hier, voor al die dure verdetters, om hier een trainingscomplex neer te leggen. Is ook nog eens allemaal heel, heel goed beveiligd. En ik trof dus aan de buitenkant zo'n beetje, daar trof ik 5 supporters. Dus ik moet het met die 5 supporters doen als graadmeter. En is 5. En hoe heet het? Nou ja, die waren allereerst heel vriendelijk naar mij. En eigenlijk ook nog wel vriendelijk naar Ten Hag. Ja. Ik vond dat ze gewoon een goed verhaal hadden. Ze weten dat de historie van de club met Ferguson het grote succes. En dat daarna verschillende managers zijn gekomen. Onder andere Van Gaal. Mm-hmm. Al die managers die kregen het niet voor elkaar. En nu is het dan aan Ten Hag de taak om er wat van te maken. Nou, vorig seizoen lukte dat allemaal nog redelijk. En nu dit jaar gaat het dan niet zo lekker. Maar die supporters zeiden dus heel realistisch van, ja, als er al zoveel mensen gesneuveld zijn, dan zegt het waarschijnlijk niks over die managers, maar dan zegt het wat meer over deze club. Nou, ja. Vond ik een goed verhaal. En in die zin waren zij mild richting Ten Hag. Ja, en dan ga je de perskamer in. Daar was je ook bij de persconferentie van Erik ten Hag vandaag. Hoe gaan die Britse media, hoe stellen die zich op ten opzichte van Ten Hag? Is dat, komen de zagen uit de tas dan, of? Nou, die komen wel degelijk uit de tas, maar niet op dat moment. Dat ga je dan later weer teruglezen in de stukken. Ik moet zeggen, op het moment dat die mannen, het zijn toch vooral mannen eigenlijk nog steeds, als die daar zitten, dan blijft dat redelijk beschaafd. En tuurlijk zitten daar vragen tussen van, heb jij nog de energie en de kracht om dit om te zetten? Waar hou je aan vast? Waarom denk je dat het beter gaat? Nou ja, dan geeft Ten Hag keurig antwoord. En dat hij zijn tanden erin zet en dat ze met een proces bezig zijn. Het werd niet heel filijn of zo op zo'n moment. Maar als je dan, denk ik, morgen de stukken leest in de kranten, en nou ja, we zijn natuurlijk afhankelijk van wat er gebeurt komend weekend, ja, dan zal het ongetwijfeld weer een ander verhaal zijn. Ja. Jij kon zelf als buitenlandse journalist, dat ben je dan toch, hè, ook even een vraag stellen aan Ten Hag. In het Engels trouwens, of Ten Hag zelf denkt dat hij ongeacht het resultaat tegen Liverpool trainer van United blijft. Nou, hij maakt zich niet zo'n zorgen. So I'm not concerned about it, and I want to win, and I want to win with my team. I want to progress the team in the right direction, and yeah, so we are here in a project. And last season we were absolutely in the right direction, and the project now we haven't met the standards we expect to have. That's the truth, but. Still, we are in the project, and so we have a setback, but we still can everything winning in this season, and on the longer term, definitely, because the future for Man United, I think, is very good. If you see how many good players we have in the squad, how many good young players we have in the squad, and who have really high potential to play top levels. Worldwide, but we have to develop that, and so I'm sure when the injury is getting back, that this team will perform better. Ja, dat is dat verhaal van dat hij met een project bezig is, hè? Stijgende lijn vorig seizoen, nu valt het een beetje tegen. Veel goede jonge spelers kunnen zich nog ontwikkelen. Maar ja, we hebben ook geblesseerde spelers. Als die straks weer terug zijn, zullen de resultaten beter worden, zegt hij dan. Maar ja, tegen Liverpool zondag, hoeveel van die geblesseerde spelers zijn dan al terug, of gaat het niet zo snel? Nou, er is in die zin goed nieuws. Luc Shaw, de verdediger, die raakte geblesseerd tegen Bayern. Dat zag er heel lang twijfelachtig uit. Maar die is in ieder geval inzetbaar. Ik weet niet of die in de basis staat, maar die kan hij opstellen. En ook Marcus Rashford is weer terug, de aanvaller. Die was ziek tegen Bayern. En dat is dus allemaal wel redelijk voorspoedig gegaan. Maar dan nog hou je geloof ik 11 spelers over die er gewoon niet bij zijn. Dus ja, dat is ook wel echt een ding voor Ten Hag. Daar moet hij mee dealen. En tegelijkertijd, dat is wel mooi, hij noemt dat feit van die blessures. En dan komt er meteen een zin achteraan van, maar daar ga ik me niet achter verschuilen. Alleen het valt me wel op dat elke keer zegt hij het wel even. Dus dat is wel grappig. Maar nee, dat is natuurlijk niet. Dat is een hele pittige opdracht. En dan inderdaad tegen Liverpool. Ja, ga er maar aan staan. Ja, maar is dat dan nog, denk jij, als het gaat om de kerst halen of niet, is dat dan nog een verzachtende omstandigheid, die geblesseerde spelers? Of denk je dat dat niet meer mee gaat wegen? Stel dat die zondag verliest van Liverpool. Nou, dan kijk, ik vind dat moeilijk hoor. Maar als hij zeg maar echt vernederd wordt, en dat is vorig seizoen gebeurd. Hè, ja. Toen kregen ze geloof ik met 7-0 gingen ze onderuit. Als dat weer gebeurt na alles wat er nu al gebeurd is, dan kan er een soort effect ontstaan dat het allemaal te veel wordt. Zelfs voor Ten Hag. Ja. Hij heeft één soort van gelukje al. Dat is misschien wel een beetje een cynische conclusie. Maar op de achtergrond speelt ook nog dat United weer in een soort van overname zit. Hè. Weer een rijke meneer die wat met die club wil doen. En de Engelse collega's die zeiden ook tegen mij dat zorgt momenteel voor een soort machtsvacuüm. Ja. Waarbij er dus zeg maar geen harde beslissingen worden genomen. En dat zou gek genoeg, maar ik vind het wel een beetje een cynische conclusie. Ja. Dat zou een soort van redding zijn voor hem op dit moment. Eerst die wedstrijd zondag maar. Martin Vriesema, dankjewel. Zeker. Dit zijn de bekende klanken uit het Dartspaleis van Londen. Ellie Pelly, Alexandra Palace in Londen. Dat kan maar één ding betekenen. Het WK Darts is begonnen. Heb je al wat gezien? Nog niet, maar deze sfeer, hè? Het is echt. Je hoeft maar een knopje in te duwen daar bij darts. En bam, meteen dit, hè? Ja, dit is echt schitterend. Is echt en iedereen is ook verkleed. Je zou er maar tussen zitten. Ik denk dat wij iemand aan de lijn hebben die daartussen staat. Thierry Boon, goedenavond. Nou, ik ben heel slim even weggegaan uit die zaal, even weg uit die gekte. Maar ik moet zeggen, ik geniet er wel weer van hoor. Ik kan de bingo-kaart eigenlijk weer afstrepen van mensen die de gekste pakjes uit de kast hebben getrokken. De skileraren, bananen, Jamaicaanse bobsleers, mijn persoonlijke favoriet elk jaar weer. De kerstman heb ik gezien en zelfs Sinterklaas, blijkbaar toch nog ergens in het land. Nou ja, de zee overgestoken en die is hier in Ellie Pelly. Om lekker te gaan genieten van het 31ste WK van de PDC. Wat heb je zelf aan? Sowieso. Nou, nee, ik heb gewoon hele nette kleding aan, zoals het moet van de bazen van de NOS. Want je bent tenslotte aan het werk. Nee, wat opvalt hier, het zijn allemaal Duitsers in de zaal. Duitse vlaggen gezien. In Duitsland is het Duits echt enorm populair geworden na de halve finale plaats van Clemens vorig jaar. Dus er gaan hier geruchten dat 20% van alle kaarten naar Duitsland zijn gegaan dit jaar. Dus tel uit je mee. Er kwam ook al meteen een Nederlander in actie. Hè? Een debutant bovendien. Nou, er was dus een Sinterklaas die hem misschien wel toejuichte. Kevin Doets, hoe ging het met hem? Ja, het ging hartstikke goed met hem. Redelijk onbekende jongen, 25 jaar, komt uit Almere. Eerste keer inderdaad het WK. Voor de rest heeft het niet echt heel veel grote dingen laten zien. Hij moest tegen Stoey Buns. En dat is een Amerikaan die verkleed op het podium stond, eigenlijk zoals de mensen in de zaal, met een gekleurde broek en een gekleurd shirt, een beetje zoals Peter Wright soms het podium opkomt. Die Stoey Buns zei iedereen van, nou, die is de laatste maanden toch in vorm, dat wordt wat voor die Kevin Doets. Die Kevin Doets, de allereerste drie pijlen die hij gooit hier op Ellie, het heilige podium van Ellie Pelly, die komt aan en die denkt, nou, laat ik ze alle drie maar in de triple 20 gooien, meteen 180, de maximale score en heel die zaal helemaal plat. En hij wint uiteindelijk met 3-0. Dus dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Maar daarna moest hij weer snel het podium af. Want hij speelt dan in de eerste ronde. Maar hij speelt meteen, later vanavond nog, alweer in de tweede ronde. Omdat de wereldkampioen traditioneel gezien op de eerste avond dan in actie moet komen. Dus er is één iemand van al die 96 deelnemers hier die twee keer op één avond moet spelen. En dat is Kevin Doets. Dus die mag straks tegen Michael Smith gaan gooien. Die eigenlijk dit jaar ook nog niet veel heeft laten zien. Dus wie weet, vleugels van de Sinterklaas gekregen. Wel uitzonderingspositie dus. Gelukkig dan dat hij met 3-0 won. Dan heeft hij zich niet zo moe gemaakt. Ja, het is natuurlijk wel een inspanning die je even moet laten gaan als je dan weer klaar bent. Dus hij kon daarna snel weer van het podium af. Het deed ook geen pers. Mocht meteen in zijn zone weer voorbereiden op de volgende wedstrijd. Zodat hij straks fris en fruitig op het podium staat om tegen Smit te gooien. Thierry Boon, dankjewel. WK Darts. Ja, doen in totaal 14 Nederlanders mee. Natuurlijk Michael van Gerwen, Remo van Barneveld, Danny Noppet, maar ook Jules van Dongen. Dat is een relatief onbekende darter die pas sinds kort is doorgebroken. De 33-jarige van Dongen leeft vanwege de liefde in Kansas City en komt ook uit onder de Amerikaanse vlag. Verslaggever Laura Sembring zocht van Dongen op om hem beter te leren kennen. En nee, ik ben niet onderweg naar de Verenigde Staten, maar naar het Limburgse Meersen. Waar Van Dongen vlak voor het WK nog even op bezoek is bij zijn ouders. Sla rechtsaf over 50 meter. Bestemming bereikt. Hey, hey. Goedemiddag. Jules. Hoi, Laurens. Kom erin. Dankjewel. Van Dongen gaat zijn debuut maken op het WK. En aan de keukentafel vertelt hij over zijn weg naar de top. Tijdens COVID werkte ik in een hotel. En dat viel ik allemaal een beetje stil. Er was niet veel te doen. Dus ik had heel veel meer tijd om te gaan reizen ook. En toernooitjes te spelen. En zo is dat eigenlijk begonnen. En sinds 2021 dat ik ook ging reizen voor het darten. En is dat heel snel gegaan eigenlijk. Van Dongen heeft zich binnen 2 jaar bij de beste 100 darters van de wereld gespeeld. En heeft al van meerdere wereldtoppers gewonnen. Zo was hij laatst nog te sterk voor landgenoot Danny Noppert. En Van Dongen will have a second opportunity to secure his place in the final day of a European Tour competition. And it's a 30 dart. Ja, dat was tot op heden mijn beste wedstrijd wat ik op een podium gespeeld heb. Of hoe je het wil noemen, een tv-toernooi. En een hele mooie wedstrijd. En dat neem ik zeker mee in de aanloop van het WK. Van Dongen heeft de darten pas op latere leeftijd serieus opgepakt. Maar dat betekent niet dat hij vroeger geen pijltjes gooide. Dat blijkt namelijk als zijn vader ineens komt aanlopen met verschillende schriftjes die vol staan met dartscores. Ja, een aantal van die schriftjes, maar kijk, zie je al. Hier staat Engels een schriftje. Van de middelbare school. Daar had het huiswerk in gemaakt moeten worden. Ja, dat Engels is er uitgehaald en er zijn alleen maar standen. Het was niet heel goed, zie ik nu. Hier ga ik van 501. Nou, probeer ik het uit, maar dat gaat ook nog niet zo heel goed hier. Voor mijn gevoel was ik wel beter, maar als ik het nu zie, dan denk ik van ja, het zat er toen nog niet echt in. En dat is misschien ook niet zo gek. Want volgens zijn vader was hij vroeger juist met hele andere sporten bezig. Maar Jules is ooit begonnen en de constante factor is voetbal met tennis, bij de plaatselijke tennisvereniging. Dan is hij, omdat ik zelf ook marathons liep, is hij weer marathons gaan lopen. Is hij ook marathons gaan lopen. Triathlons, kwart triathlons, hele triathlons. 2018 hadden we nog de Ironman in Maastricht. Dat associeer je niet zo heel erg met een dart en iemand die een Ironman loopt. Nee, ja, en ik denk als ik COVID niet gebeurd was, dan had ik waarschijnlijk nog marathons gelopen en triathlons gedaan in plaats van darten. Ja, uiteindelijk, ik was geen goede hardloper, ik was geen goede triatleet, maar ik vond het heel leuk. 15, 14 uur, een duursport, dat was wel pittig, ja. Heb je daar in zekere zin ook voordeel van, denk je, dat je dat in het verleden gedaan hebt? Ik denk dat het met name het feit dat je die mentaliteit hebt om niet op te geven. Als het een keer tegen zit, als je tegenslag hebt, om niet te gauw negatief te doen. En er positief in blijven staan. En ik denk, als je ziet wat ik het eerste jaar op de Pro Tour was heel slecht. Maar ik heb nooit opgegeven. Ik ben altijd door blijven gaan en mezelf blijven geloven. Ja, dan het tweede jaar pluk ik daar nu de vruchten van, zeg maar. Van Dongen wordt door zijn goede prestaties steeds populairder. Zelfs zo populair dat hij gevraagd is om mee te spelen in een film. Volgend jaar in april gaan we een film opnemen. Kun je al zeggen welke het is? Ja, de film heet Bulls the Movie. En het gaat dus over darten. Het is een comedy. Ik kan ook al wel verklappen dat Michael Shannon, bekende acteur, die gaat er ook aan meedoen. Maar moet je dan ook nog acteerlessen gaan volgen? Hoe gaat dat? Nee, ik heb wel het script gekregen. Dus ik heb mijn deel, ik weet wel wat ik moet doen. En geen lessen of niks. Nee, dus we gaan het gewoon zien hoe het gaat. Je gaat naar Hollywood misschien wel. Ja, wie weet. Dat zou mooi zijn. Hollywood. Oranjes wachten dus nog een ander klusje dan Hollywood. Wel geweldig verhaal trouwens. Het WK darts eerst in Londen. In de eerste ronde speelt Van Dongen tegen Australiër Darren Penhall. Er is nieuws over misschien wel het bekendste schilderij ter wereld. De Nachtwacht. Onderzoekers hebben achterhaald dat Rembrandt een heel bijzondere techniek op het schilderij gebruikte die nog nooit op een ander doek is aangetroffen. Gaan we het over hebben met onderzoeksleider Katrien Keunen van het Rijksmuseum. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dan willen we natuurlijk meteen weten, wat voor techniek is dat dan? Ja, wat we gevonden hebben is dat Rembrandt op het doek een impregnatielaag gebruikte. Olie met lood. En daarbovenop schilderde die wat we eigenlijk nooit eerder aangetroffen hebben in schilderijen. Dus dat was een unieke vinding. En ik had dan toch verwacht dat we nu ongeveer wel zo alles zouden weten van dat schilderij. Maar dat is dus niet zo. Hoe zijn jullie hier achtergekomen? Ja, we worden continu verrast. En dat is het leuke van het onderzoek. Hoe we erachter gekomen zijn, is dat we zijn natuurlijk in 2019 met operatie Nachtwacht begonnen. Het grootschalig onderzoek naar de Nachtwacht. En toen we begonnen, gingen we eigenlijk vanuit het aantal dingen die je verwacht. We verwachten op het doek een lijmlaag. En dat hebben we niet aangetroffen. Maar we hebben dus die olielaag gevonden. Maar wat we begonnen is met eigenlijk macroscopisch onderzoek. Dus eigenlijk allerlei technieken waarbij we eigenlijk de chemie en de mechanica van het schilderij in kaart brachten. En daar zagen we heel verrassend allerlei loodstrepen. En dat lood gaf ons indicatie van pigmenten die Rembrandt gebruikte. Maar we konden dat niet verklaren. Nu zijn we met een heel klein verfmonstertje van de Nachtwacht naar Duitsland gegaan, naar een deeltjeversneller. En daar hebben we eigenlijk op de nanomicroschaal, echt nog gewoon kleiner dan de doorsnede van je haar, hebben we verf onderzocht. En daar kwamen we tegen dat het lood eigenlijk aan de onderkant van de verf zat. En als je dan die macroscopische technieken gebruikt en die microscopische technieken, en dan ga je het bij elkaar optellen. En dan denk je, ja, wat kan hier gebeurd zijn? En daardoor kwamen we erachter dat er eigenlijk onder de gronddring, dus op het doek, een impregnatielaag is die Rembrandt gebruikte, wat we niet hadden verwacht en niet eerder zijn tegengekomen. Ik heb het idee dat je niet een enorm monster nodig hebt voor dit onderzoek, aangezien het onder die microscoop gebeurt. Maar het lijkt me toch een beetje spannend om daar dan met een mesje of zoiets af te schaven. Hoe gaat zoiets? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, dat doe ik zelf gelukkig niet. Maar ik heb heel veel hele vaardige collega's die eigenlijk heel secuur een heel klein monster nemen. En je moet je bedenken, we doen eerst het niet-destructieve onderzoek. En op basis daarvan kiezen we de beste plek waar we een heel klein monster kunnen nemen met een scopel. En dat doen we niet zomaar één nacht over ijs. Dat wikkelen en wegen we heel goed waar we, zonder dat we dat kunnen zien. Op een plek waar dat niet in het oog valt, een heel minuscuul klein mondje kunnen nemen. Ja, donker hoekje gekozen, neem ik aan. Ja. Waarom was deze laag nodig? Weten jullie dat al? Ja, wat je ziet is dat op het moment dat je op een doek schildert, ga je hem impregneren. En dat wordt normaal door lijm gedaan, zodat het eigenlijk de olieverf die erop schildert niet absorbeert. Maar wat uniek is aan deze laag is dat eigenlijk die olielaag ook eigenlijk voorkomt dat het doek eigenlijk gevoelig wordt voor schimmel, voor vocht, voor het delamineren, zoals we dat noemen. En als je dan een stap verder gaat denken, is dat schilderij natuurlijk geschilderd voor de kloveniersdoelen, de feestzaal in de kloveniersdoelen. En dat is natuurlijk een hing op een vochtige buitenmuur, of in ieder geval een buitenmuur. Dus je kan bedenken dat Rembrandt echt bewust heeft gekozen om deze laag toe te passen, om ook eigenlijk het schilderij zoveel mogelijk te beschermen tegen vocht. Hij dacht dat die muur, daar wordt alles een beetje viezig van, dus daar ga ik een oplossing voor verzinnen. Ja, je moet je bedenken dat als je iets, een schilderij tegen een muur hangt en het is de ene dag 's ochtends regent het en 's avonds het droog. Hè, zo'n muur straalt natuurlijk vocht uit en dat condenseert dan op zo'n schilderij. Ja. En vocht, dan gaat zo'n laag gaat uitzetten en dan krijg je ook deliminatie. Of een schimmel vindt het prettig of om daarin te groeien of bacteriën. Dus je hebt eigenlijk iets toepassen. Pas je iets toe wat eigenlijk voorkomt dat schimmel kan groeien of dat het kan uitzetten door vocht. Ja, dat klinkt heel logisch, maar het is wel de eerste keer dat jullie dit op zo'n schilderij vinden. Wat zegt dat? Was hij zo'n uitvinder? Ja, nou, dat zegt dat hij heel bewust technieken koos om het schilderij zo duurzaam mogelijk te kunnen bewaren. En het feit dat wij dat niet eerder hebben gezien is best wel bijzonder eigenlijk, moet ik zeggen. Want men wist wel dat men een loodhoudende olie gebruikte op steen, op glas, op metaal. Dus die techniek was wel bekend, maar we hebben het nooit eerder in schilderijen gezien. Ja. Dus dat is absoluut heel bijzonder. En ik denk dat dat ook onze ogen opent. En ja, nu hopen we natuurlijk in de toekomst meer dit soort dingen te vinden. Ja, hartelijk dank hiervoor, onderzoeksleider van het Rijksmuseum, Katrien Keunen, over dus de nachtwacht die maar blijft verrassen. NPO Radio 1. 10 seconden voor 10:30, tijd voor het nieuws, Sydney Dijkers. Israëlische militairen hebben per ongeluk 3 gijzelaars gedood in de Gazastrook. Het leger meldt dat de militairen de gijzelaars als bedreiging zagen. En daarom schoten ze op de gijzelaars. De gijzelaars overleden vervolgens ter plekke. Hun lichamen zijn naar Israël gebracht. De hoge commissaris voor de vluchtelingen bij de Verenigde Naties waarschuwt voor een nieuwe vluchtelingencrisis door de oorlog in Gaza. Dat zei hij bij een internationale conferentie over vluchtelingen in Genève. Volgens hem moet worden voorkomen dat straks tienduizenden mensen Egypte in moeten vluchten. Er kan voor het eerst nu ook hulpgoederen vanuit Israël de Gazastrook in. Israël heeft daarvoor de grens bij Kerem Shalom tijdelijk geopend. Eerder konden spullen alleen bij de grensovergang met Egypte Gaza in bij Rafah. 2 grote rederijen varen voorlopig niet door de Rode Zee vanwege een aanval door Houthi-rebellen uit Jemen gisteren. Het gaat om het Deense Maersk en de Duitse reder Hapag-Lloyd. Het besluit volgt op een aanval met een raket door Houthis uit Jemen op een containerschip. Langs de lijn en omsteken. Willem II is de koploper in de eerste divisie. Zij wonnen vanavond met 4-1 van Helmond Sport en zijn daarmee ook periodekampioen van de tweede periode. Maar de nummers 2 en 3 van de ranglijst die speelden ook vanavond tegen elkaar. Nummer 2 Rode SC op bezoek bij nummer 3 Emmen. En verslaggever Edwin Cornelissen is in Emmen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is de topper op papier. Heb je een beetje genoten? Ja. Nou, het was best een aantrekkelijke wedstrijd inderdaad. Het kwam wat moeizaam op gang, moet ik zeggen. Maar toen het spel eenmaal op de wagen was, hè, zoals je dat zo mooi zegt, toen werd het best aantrekkelijk. Roda won uiteindelijk met 0-1, dus echt wel nipt. Was een treffer van Oetziek in de blessuretijd van de eerste helft. Dat was een mooie uitgespeelde aanval. Vrij diagonaal ingeschoten. En je ziet ook wel echt aan Roda dat er wat voetbal in die ploeg zit. En dat zag je ook in het begin van die tweede helft. Was Roda echt wel een beetje de ploeg die het spel maakte, die ja, toch de moraal had van die voorsprong. Maar uiteindelijk in de tweede helft kon Emmen toch ook wel weer goed op. Er werd een echt voetbalgevecht. Uiteindelijk dus gewonnen door Roda JC. En dat is een mooie opsteker voor de trainer van die ploeg. Dat is Bas Siebum. Dat is een man met een echt Emmen verleden. Ik liep hier door het museum van het stadion. Daar staat gewoon nog een oude voetbalschoen hoor, van Bas Siebum. En daar staat hij ook nog in een lijstje. Als de man die de jeugdopleiding doorliep bij Emmen, die 54 duels heeft gespeeld voor de ploeg. Daarna nog jeugd- en assistenttrainer was. Ja, nu is hij dus voor het eerst in zijn leven hoofdtrainer bij Roda JC. Een half jaar aan de slag en wint hij dus. Maar voor hem voelde dit eigenlijk als thuiskomen. Nou, niet eigenlijk thuiskomen, het is volledig thuiskomen. Ja. Want hoe is dat dan om hier ineens als coach van de tegenpartij binnen te lopen? Heel bijzonder, omdat ik nog nooit tegen hem heb gespeeld. Ook niet als actief speler. Dus dat was heel bijzonder. Maar de mensen die hier werken, vrijwilligers, familie, vrienden. Het is een bijzonder iets om mee te maken, maar hartstikke fijn. Ja. Helpt het eigenlijk ook als je die club zo goed kent en je moet er tegen spelen? Nee, dat niet zozeer, want ik kan er voor de rest weinig aan doen. En dat hebben de jongens vandaag uitstekend gedaan, moet ik zeggen. Ja, het was een topper natuurlijk, hè. Er stond veel op het spel. Ook voor Roda wilde je in het spoor blijven van Willem II. Ja, zeker. Dus er was ons alles aan gelegen om te winnen. En gelukkig hebben we dat gedaan. Ja. Was je tevreden over het spel? Of zagen in de tweede helft toch ook wel dat de druk van Emmen toenam? Ja, maar dat is niet zo gek, denk ik. Er zijn een aantal jongens bij ons die niet helemaal okselfris meer zijn. En desondanks heb ik niet gewisseld. Maar ik vond ons de eerste 70 minuten bovenliggend. En de laatste 20 minuten komen zij wat met veel voorzetten en wat powerplay. Zonder daarin bijzonder gevaarlijk te worden. Wij waren op de tegenaanval, counter konden we nog gevaarlijk zijn. Dus ik vind het terecht overwinning. Ja, dus daar overheerst het fijne gevoel van de overwinning. Tegen die club die je zo lief is natuurlijk. Want dat sentiment blijft natuurlijk ook altijd wel, hè? Ja, zeker. En dat is na vandaag ook niet weg. Dus dat blijft altijd. Nee. Want ja, hoe gaat dat dan als je hier binnen loopt? Je zei al een hoop vrienden, bekenden en zo. Maar natuurlijk binnen die club in alle geledingen ken je iedereen. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik elk hoekje wel ken in dit stadion. Dus dat is voor mij weinig onbekend. En ik werd heel hartelijk ontvangen door de mensen die hier werken. En dat is, het is gewoon prettig volk. Ja. En als je dat vergelijkt met hoe het is bij Roda en de club Roda en hoe het daar is om daar te werken. Zijn er parallellen tussen Emmen en Roda? Ook krijgt een duw van de speler. Hè? Ja, ja, ja. Eigenlijk best wel. Daar moeten ze ook vooral gewoon normaal doen en hard werken. Dus dat zijn wel parallellen. Hè? Mijn werk is daar of Drenthe hier nuchter en normaal. Dat zijn wel parallellen. Dus ja, zeker. Ja, dus eigenlijk beide ploegen waar echt gevochten wordt om de overwinning, waar ze echt op mentaliteit ook kunnen spelen. Ja, absoluut. Dus dat zijn parallellen die je kunt trekken. En ja, dat bevalt mij wel. Ja. Nou ja, in het spoor nog altijd van Willem II. Uiteindelijk, denk ik, mag je wel spreken van een droomstart, toch? Ook van jouw trainerscarrière. Ja, absoluut. Ik kan er niks anders van zeggen. Dus ik ben er hartstikke blij mee. Ja, hij heel tevreden. Maar hoe was de sfeer bij Emmen? Want dat laat natuurlijk dure punten liggen. Ja, dat kan je zeggen. Het is inmiddels de derde nederlaag op rij voor FC Emmen. Ondanks dat enorme slotoffensief. En je zag het ook toen die treffer viel van Roda. Het was bijna rust. En toen het rustsignaal klonk, ja, toen gingen de spelers ook een beetje in gesprek met supporters. Dat waren wat heren op leeftijd die de spelers dan een beetje aanspraken. Ja, het is een beetje dubbel voor FC Emmen, want toch goed gespeeld uiteindelijk. Maar verloren. Dus welk gevoel overheerst er dan bij aanvoerder Jari Vlak? Teleurstelling. Ik denk dat we de hele wedstrijd veel beter zijn. Ik denk in de eerste helft hebben denk ik geen vier keer de bal naar elkaar overgespeeld. Maar ja, één seconde voor rust scoren ze wel vanuit het omschakelmoment van ons. Tweede helft beginnen we denk ik slecht. Maar na 5-10 minuten pakken we het weer op en we hebben er alles aan gedaan. Maar daar wouden we niet in. Ja. Waar ligt het dan uiteindelijk aan? Ja, waar ligt dat aan? Ik denk dat we wel genoeg kansen hebben gehad uiteindelijk. We moeten erin. En dat moment van rust, dat mag niet gebeuren. Er wordt veel gezegd, hè, over de meedogenloosheid die misschien een beetje ontbeert bij Emmen. Is dat het? Ja, ja, zo kan je het misschien wel noemen. Ja. Aan twee kanten. Zowel verdedigend als met de kansen. Ja, dus eigenlijk de ware killersmentaliteit? Ja, ja. Dat is een term. Ja. We hebben het ook vaak genoeg laten zien dat hij wel ingaat. Alleen nu, een paar weekjes op rijden, gaat het wat moeizamer. Ja, ja. Heeft natuurlijk ook met de tegenstanders maken ook een lastig programma, denk ik, hè? Ja, ook een moeilijk programma inderdaad. Maar ik denk dat we in alle wedstrijden laten zien hebben dat we wel in ieder geval mee kunnen. Vandaag gewoon dik bovenliggend waren volgens mij. Maar het mocht niet zo zijn. Ja. En wat doet dat dan met zo'n ploeg? Want ja, het gaat je natuurlijk ook niet in de koude kleren. Er zitten 3 nederlagen op rij. Je keldert ook op de ranglijst wat. Ja, het is gewoon zaak om rustig te blijven. Het heeft geen zin om nou in paniek te raken. We moeten ons gewoon vasthouden aan dat we wel goed voetballen. Want als dat ook niet het geval was, dan ga ik me pas echt zorgen maken. Maar het is eigenlijk ongelooflijk dat wij verloren hebben vandaag, vind ik. Maar hoe krijg je dan dat die doelpunten er uiteindelijk wel in gaan? Ja, dat blijft erop trainen. Gewoon erop blijven hameren. En als je dan een keer valt, dan krijg je misschien wat jongens weer wat meer vertrouwen. En dan gaat het vanzelf alweer lopen. Nou, zagrijnige Jari Vlak dus van Emmen na dat verlies. In Tilburg is het feest vanavond, want zij zijn periodekampioen na de 4-1 zege op Helmond. Willem II is dat. Verder nog opvallende dingen gebeurd vanavond? Ja, we moesten natuurlijk ook kijken naar hoe de concurrent in die strijd om de periodetitel deed van Willem II. Dat was NAC Breda, ging op bezoek bij ADO Den Haag en verloor met 3-1. Dus nou ja, die strijd die was wel vrij snel beslist. En ADO doet wel hele goede zaken, want klimt naar de derde plaats op de ranglijst door deze overwinning. En dan hadden we nog 2 wedstrijden waar wat vertraging op werd gelopen. Cambuur Jong AZ was stilgelegd omdat er bekers op het veld werden gegooid. Een boze trainer Henk de Jong, die uiteindelijk ook zijn ongenoegen kenbaar maakte naar supporters. En ook bij MVV Groningen kwam het stil te liggen. Dus dat waren de bekerwedstrijden voor vandaag. Dankjewel, Edwin Cornelissen over de Eerste Divisie. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? Nouazet met Never Forget You was dit in de Eredivisie. Heeft de NEC dus met 4-1 gewonnen van Fortuna Sittard. U kon het horen op in deze uitzending vanavond. NEC klimt door die zege naar de 8e plaats, net boven Fortuna Sittard. De coach van die ploeg is Danny Buijs. Die heeft een simpele verklaring voor zijn ruime nederlaag. Nou, dat je 4 tegengoals krijgt. Heel simpel. Welk moment is doorslaggevend, vind jij? Nou, dan zou ik toch nog willen zeggen de 3-1. Ja, omdat je krijgt natuurlijk in de eerste helft in mijn optiek geen terechte rode kaart. Maar oké, okay. En dan sta je ook nog eens met 2-0 achter in de rust. Dus dan zou je denken, wedstrijd is gespeeld. Wissel je Halilovic misschien nog wel om de schade een beetje beperkt te houden? Nou, niet om de schade, maar die speelde gewoon dramatisch. En ook nog met een man minder moet je veel gaan lopen. Dat is ook niet zijn kwaliteit. Nee, maar je hoopt op één moment dat je misschien op 2-1 kan komen. Nou, voor dat moment er was, hadden zij ook al een rode kaart. Dus was het weer 10 tegen 10. En dan maak je ook nog eens 2-1 met 25 minuten te gaan. Nou, als je dan ziet hoe wij de 3-1 weggeven. Ik denk dat dat het kantelpunt was in deze wedstrijd. Toch eens even terug naar die rode kaart voor Noslin. Ik denk dat iedereen die ernaar kijkt hetzelfde zou hebben gedacht. Ach nee, krijgt hij hiervoor nou rood? Dat zal jij denk ik ook gedacht hebben. Ja, alleen het was te hopen dat de VAR en de scheidsrechter dat gedacht hadden. Want... Ik denk dat ook iedereen weet die zelf gevoetbald heeft, dat als je zeker een aanvaller een aanvallende actie in gaat zetten en je krijgt een duwtje, geen overtreding, maar gewoon een duwtje waardoor je uit balans bent, dat zie je ook heel duidelijk. En dan probeer je toch nog bij die bal te komen, dan ziet dat er heel ongecontroleerd uit. En als hij hem dan echt daadwerkelijk bij iemand boven op zijn knie zet of op zijn scheenbeen met een hoge snelheid, dan kan ik nog denken, ja, pech. Maar hij zet hem er niet vol op. Oké, ja. Het is een harde leerschool voor de Tijani dat je blijkbaar dus in dit soort situaties om jezelf te beschermen voortaan maar heel snel naar de grond moet gaan. Fluit die, heb je een vrije trap. Fluit die niet, sta je op, sprint je terug. Maar dan kom je in ieder geval niet in dit soort momenten. Want ja, je hebt ermee te maken dat sommige mensen het anders inschatten. Waarschijnlijk ook omdat ze zelf minder voetbalervaring hebben. Vind je ook dat het inconsequent is als je naar het hele seizoen kijkt? Want ik heb zelf het gevoel dat hiervoor steeds vaker rode kaarten gegeven worden. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, laat ik daar maar niks over zeggen. Elk jaar komen ze aan het begin van het seizoen. En dan zeggen ze allemaal dat ze heel consequent zijn. Maar de gedurende het seizoen zie je dat niet gebeurt. En in het begin controleren ze een bepaalde regel heel streng. En dat verwatert op een gegeven moment ook. Maar joh, laat ik vooropstellen. Ik maak ook fouten, we maken allemaal fouten. Wij hebben zeker niet door de scheidsrechter verloren. Laat ik dat even benadrukken. Danny Buijs was dat, coach van Fortuna Sittard. We gaan het hebben over die andere wedstrijden in de laatste Eredivisie speelronde voor de winterstop. Die is vanavond dus begonnen met NEC Fortuna Sittard 4-1. De rest van het weekend nemen we door met Ragnar Niemeijer. Goedenavond, Ragnar. Hoi. We beginnen natuurlijk met de koploper. PSV speelt zondag in Alkmaar tegen AZ. En PSV is op recordjacht. Heeft er natuurlijk al een aantal binnen. De teller staat op 15 op opeenvolgende zegens sinds de seizoenstart. Dat zijn er nog maar 2 minder dan het record. Ook van PSV uit 1988. Vrij succesvol seizoen natuurlijk voor de club toen. De trainer van toen, Guus Hiddink, begint zich volgens Peter Bos al een beetje zorgen te maken. Vandaag was zelfs Guus was even hier. En die zei nog van, je gaat toch niet dat record... Dus die maakt zich ook al zorgen. Okay. Ja. Hij zei uiteindelijk dat hij wel hoopte dat we dat zouden halen. Ja, zo is Guus dan ook wel weer, hè? Prima sfeer daar, denk ik, hè? Ja, ik had hem dat al eerder horen zeggen trouwens in een interview bij Radio Noord-Holland. Ja, goed, die vindt het prima dat hij nog even weer genoemd wordt. Hè. Zo is Guus ook wel weer. Ja, 15 keer op een rij gewonnen. Ja, het enige is misschien dat de prijzenkast van Peter Bos niet zo geweldig is gevuld. Hè. Dat het wel erg soepel gaat. Zal er dan helemaal nergens een keer een storm opsteken? Misschien toch wel. Heel misschien dit weekend, je weet het niet. Ja, en het is ook wel zo, een vriend van mij, hij leeft niet meer, zei altijd money talks. Ze hebben natuurlijk ook gewoon heel veel geld uitgegeven. Een hele dure selectie, hè. Ik bedoel, De Jong zat er al en Benitez ook, maar Lang en Lozano. Ja, god, als je dure spelers koopt, kwaliteit koopt, is niet zo gek dat je wint, hè? Nee, nou ja, we moeten heel even nog aan Ajax denken, die dat misschien ook wel veel geld hebben uitgegeven, iets minder succesvol. Ja, maar dat is wel een iets ander verhaal. Maar goed, kijk, Cruijffschaal, Ajax thuis, ja. Lans thuis, Twente uit, Sevilla uit, Feyenoord uit. Ze hebben natuurlijk gepresteerd. Geen misverstand erover. Ja, als je zo terugkijkt, dan denk ik niet dat we ergens punten gestolen hebben. En dat betekent dat we het, denk ik, als je vindt ook dat je het echt verdiend hebt, en dat vind ik ook echt, dan doe je het goed. ja, vol vertrouwen natuurlijk daar in Eindhoven na 15 overwinningen in 15 wedstrijden. Bij de nummer 3 AZ is dat sentiment wel anders, hè? Ja, en daar kon je gek genoeg op de persconferentie van Peter Bos iets van merken, want daar werd eigenlijk gevraagd aan hem van hoe heb je gisteren gekeken naar die wedstrijd van AZ in Polen, in Warschau tegen Legia, toch een behoorlijk kansloze nederlaag. En toen viel Bos op de persconferentie eigenlijk een beetje stil. Ja, omdat hij, zoals hij zelf zei later, eigenlijk alleen maar vragen krijgt over PSV. En dit was voor het eerst over een tegenstander. Je kunt het je bijna niet voorstellen dat er niet iemand een keer iets heeft gezegd. Wat vind je van Feyenoord? Maar oké. Maar ja, dat gaf wel een beetje aan. Ja, het draait niet zo geweldig bij AZ. En dat heeft hij natuurlijk ook wel gezien. Alleen Bos gaat natuurlijk niet zeggen dat het niet zo geweldig draait. Want dat is niet collegiaal. Er komen nog twee belangrijke wedstrijden aan voor AZ. Tegen PSV zondagavond om 8:00 en een bekerwedstrijd tegen HHC. Dat zal het gevoel voor de winter in Alkmaar wel echt gaan bepalen. Ja, AZ-trainer Pascal Jansen die kent natuurlijk de statistieken van PSV ook. De te kloppen ploeg, zeggen ze dan, hè, want ze zijn nog ongeslagen. En we kijken er dan ook naar uit om onszelf te revancheren voor gisteren als team zijnde. Maar zeker ook om ons te meten met op dit moment de beste ploeg van de Eredivisie. Is het echt een onklopbare ploeg? Die heb je wel eens, hè? Nou, ik weet in ieder geval vanuit het verleden de Invincibles in Londen, hè, Arsenal. Ik mag toch hopen dat wij de eerste ploeg zullen zijn die PSV in ieder geval moeilijk gaan maken en punten afhandig maken. Het seizoen duurt nog vrij lang. Dus er zullen ook wel meerdere teams daarvoor in aanmerking komen. Maar wie weet. Gaat het lukken? Nou, de voortekenen zijn natuurlijk niet bepaald gunstig. Hè? Het loopt niet zo bij AZ. Hè? Utrecht laatst 1-1. Moeizame wedstrijd gespeeld tegen Almere, die dan uiteindelijk met ruime cijfers wordt gewonnen. Gisteren was het moeizaam. Verloren van NEC. Er was laatst ook al een soort van Pascal out te horen. We staan wel gewoon keurig derde, toch? Ja, maar AZ is natuurlijk ook wel een ploeg die in een goed jaar hoopt op een keer foutjes van anderen en dan zelf misschien een keer nog eens een titel pakken. En dat zit er echt niet in. Eigenlijk achteraf, ik zal het eerlijk opbiechten, iets te mild geweest vanmiddag voor Pascal Jansen in Alkmaar. Hij is te gemakkelijk weggekomen met mijn vraagjes. Mooi dat je er even zelf kritisch naar binnen kijkt. Ja, en ook nog zo op zender. Ja, recht in your face. Zo hoort dus. Nieuwe bestuurscultuur is dit gewoon ook. Ja. Je hebt Jansen ook nog gevraagd, een hele milde vraag over de topscorer Pavlidis. Wie veel scoort, staat namelijk of komt in de belangstelling te staan van grotere clubs. Even luisteren naar Jansen over of hij een vertrek vreest van Pavlidis in de winterstop. Nou, op dit moment ga ik er dus vanuit dat hij er gewoon nog is. Wij hebben ook onze ambities. We willen hoog eindigen in de Eredivisie dit seizoen. En daar hebben we Pavlidis natuurlijk hard bij nodig. En daar ga ik er op dit moment nog steeds vanuit dat hij bij ons zal zijn. Ja. Nou, het is inmiddels wel duidelijk dat er wel natuurlijk naar dat soort spelers, naar deze speler wordt geïnformeerd. Hè. Dat is echt wel een feit. Dan kan hij altijd heel makkelijk doorverwijzen in de richting van Max Huiberts, die daar natuurlijk het technisch beleid bepaalt. Hij is ongelooflijk belangrijk. Hè. Kijk naar de doelpuntenmakers. Voor de rest in het elftal. Nou is Lachdo geblesseerd. Vaak geblesseerd toch wel. Maar die heeft er 3 gemaakt. Van Bommel 2, waarvan eentje in augustus. Nou, dat ligt echt al een tijdje achter ons. Hè. Toen liepen we nog in een zwembroek. Van Brederode 1. Ja, en De Wit heeft er 5, maar dat is nou juist weer een speler die niet zeker is van een basisplaats. Dat is nog even afwachten of die dit weekend gaat spelen. Ja, dus is er wel reden om je zorgen te maken. Ze zijn wel heel even afhankelijk van ja, hem. Ja, en dan zegt hij, ja, we hebben Odgaard. Ja. Nou, toen keek ik hem toch wel even aan. Dat het heel en zei matig ik, ja, invalt. Ja, die nog helemaal niet gescoord heeft. En ja, onder het vergrootglas ligt. Dus ja, en je weet ook, ze gaan nooit zoveel geld uitgeven als dat ze binnenkrijgen. Er stond een mooi stukje in de Telegraaf vanochtend waarin die berekening stond over de afgelopen jaren. Ja, het staat niet in verhouding, dus dan is het ook meteen klaar. Ja. Die andere Eredivisie topscorer speelt bij Feyenoord, Santiago Jiménez. Maar er zijn meer overeenkomsten tussen die twee clubs. Alle twee een flinke achterstand op PSV. Europees deze week een teleurstelling moeten slikken. Hoe denk je dat de sfeer bij Feyenoord nu is? Ik had graag op de persconferentie willen zijn in Schotland, na afloop van de wedstrijd tegen Celtic. Want het is een beetje van hearsay, om het zo maar te zeggen. Maar ik begreep toch dat Slotte daar aardig verslagen bij zat. Op een bepaald moment ook een beetje stil viel. En eigenlijk, hoorde ik een collega van Rijnmond zeggen, leek het er een beetje op alsof hij een soort van leeg wilde lopen. Toch ook geërgerd door de laatste resultaten. Slikte die eigenlijk weer een beetje in. En wat me ook opviel was een uitspraak van Mats Wiever, hè, toch een Oranje International, die over Jiménez zei van ja, bij een tegendoelpunt had hij iets meer kunnen doen. Oh. En dan kwam er achter de komma wel ergens, we hadden allemaal meer kunnen doen. Maar als spelers elkaar op een gegeven moment toch in het openbaar de maat nemen, nou, dan gaan alle voelsprieten aan, zeg maar. Dan is het alarmcode 1. Want dat doe je normaal gesproken niet. En zo'n klein zinnetje, ja, kan altijd het begin zijn van de eerste barstjes in het kasteel. Ja. Zijn toe aan vakantie daar, denk ik. De tegenstander iedereen van Feyenoord, aan ja, daarom. Tegenstander van Feyenoord is zondagmiddag Heracles, afgezakt naar de 14e plaats. Deze week werd daar John Lammers ontslagen. En dat was ook wel een pijnlijk, opmerkelijk dingetje. Hè? Dat er nog een taart was voor zijn verjaardag, gevolgd door de mededeling dat hij moest vertrekken. Vind jij terecht dat hij is weggestuurd? Nou ja, als je naar de resultaten kijkt, uiteindelijk wel. En het verhaal van die taart, hè, hij was jarig. De volgende dag om 8 uur kwam hij op die club. Om 9 uur zaten ze geloof ik aan de taart en om 10 uur was hij vertrokken. Ja, dat maakt het natuurlijk allemaal wat pijnlijk. Aan de andere kant, ja, weet je, ik weet niet wat ze voor verwachtingen hebben bij Heracles. Hè. Kampioen geworden in de keukenkampioendivisie. Wat verbeeld je je op het moment dat je 14e staat? Ja, een hele goede seizoenstart gehad. Ja, en die heeft misschien ook wel een beetje zand in de machine of in de ogen meer gegooid van de technische leidingen, van Nico-Jan Hoogma bijvoorbeeld ook. Want stel dat je die punten wat meer verspreid door het seizoen had gepakt, dan had iedereen gedacht, ja, je wint een keer, you win some, you lose some. En ja, goed, nu viel het de laatste weken echt tegen, met ook nog de uitschakeling tegen een amateurclub heen, de beker. 6-0 thuis verloren van PSV. Tel het allemaal bij elkaar op. Ja, dan is het krediet kennelijk ook wel een keertje op. Het is wel een lastige ploeg, hè, want de rest van de mensen blijft allemaal zitten. En zo'n Hoogma heeft natuurlijk ook niet zo geweldig ingekocht. Hij had zelf wat meer krediet verwacht. Zo vertelde hij aan. Jullie kijken echt alles en luisteren echt alles. Heracles TV. De club op de kaart gezet door gelijk te promoveren, door kampioen te worden, door 100 doelpunten te maken. We wisten dat we het moeilijk zouden krijgen in de divisie. Het doel was om dit jaar om erin te blijven. Nou, daar staan we nog steeds op die positie. Dus ja, voor mij is dat heel erg teleurstellend. Ja, had pas gedacht dat hij eruit gegooid zou worden als, nou ja. Ik vond het vooral heel verbazingwekkend dat je eruit gegooid wordt, om jouw woorden maar te gebruiken, en dan vervolgens nog rustig in een stoel gaat zitten. Voor de lampje erbij. Voor het clubkanaal van Heracles. Ja, dat taartje was misschien al op. Vond ik opmerkelijk. Maar het zegt ook wel iets over John Lammers. Want er is niemand in de voetballerij die een kwaad woord spreekt over John Lammers. Een aardige man. Ja, is toch mooi. Ja, en dat hij dat dan ook doet. Ja, je bent bijna te goed eigenlijk. Dit weekend Henry Cruzen op de bank. In de winterstop wordt er, tenminste, zal er een nieuwe trainer gevonden moeten worden. Is er enig idee waar de club op inzet? Ik raad iedereen aan om heel veel Heracles TV vooral te kijken. Ja, daar komen ook de primeurs vandaan. NOS TV ook heel veel kijken. Maar Heracles TV moet je niet overslaan. Want daar was ook een interview met Henry Cruzen. En ik heb me echt kapot geërgerd aan dat interview. Want het duurde ongeveer een minuut. En ik denk dat hij wel 3 keer heeft gezegd in dat gesprekje dat Feyenoord op bezoek komt, ik ga er zelf trouwens heen, dat er 0 verwachtingen zijn. Niemand rekent op een resultaat. Nou, die is wel in een soort van underdog-positie. Hè? En die roept dan zondag als het 1-1 wordt van jongens, nou. Dus ja, en hij blijft altijd zitten. Hè? Vervolg. Waar kom je dan op uit? Ja, gaan natuurlijk wel namen voor een echte trainer. Ze gaan binnenkort op trainingskamp naar Spanje, zoals wat meer ploegen, naar Marbella. En daar zal de nieuwe trainer zijn. Erwin van der Looy wordt genoemd, vanwege de link ook met Hoogma, KNVB, bondscoach Jong Oranje. Maar misschien ook wel een grotere naam, hè? Een Jaap Stam. Het zou ook zomaar kunnen. Ik ben heel benieuwd wat ze daar gaan doen. Zit Volendam daar ook niet vaak in de buurt, in de winterstop? Die heb ik gezien. Die gaan naar Turkije. Oh, eigenlijk een beetje als uitzondering. Maar die zaten vorig jaar wel in die contrijen. Ja, moet ook nog een trainer hebben, toch? Ja, dat is ook een heel verhaal. Ik heb vanmiddag nog even gebeld met iemand. En dan hoor je toch ook weer een verhaal over hoe dat allemaal is gegaan en nog steeds gaat. Moet er niet eerst een technische baas komen en dan een trainer aanstellen? Hans de Koning is uit de motteballen gekomen. In ieder geval zijn naam. Nou, als je het hebt over aardige mensen, kom je bij Hans de Koning. Dat zou dan denk ik wel een stroomman zijn. Misschien wel voor die Michael Dingsdag die er nu zit. Ik heb daar wel schokkende verhalen gehoord, hoor. Wim Jonk is gevlucht richting Texel, richting zijn buitenhuis, om Volendam te ontlopen. Zeer geëmotioneerd. Heeft ook echt impact in zijn privéleven. De hele scheiding van Team Jonk en FC Volendam. Mensen uit dat Team Jonk, waarvan de politie heeft gezegd, ga je huis uit, vertrek, want het is hier niet veilig voor je. Dus het is allemaal ook op de achtergrond een toestand. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor het aanstellen van een nieuwe trainer, want daar had je het over. De commercieel directeur, hè, laatst ontslagen, toen weer aangenomen. Meneer Ten Berge is dat, ik ken hem niet persoonlijk. Vooral naam gemaakt bij CNA en in de mode. Die moet nu opeens daar de leiding nemen. Dan heeft hij wat hulp van meneer Kwakman, Kees Kwakman, ja. Jack Tuyp. Ja, het voelt als houtje touwtje. En het is ook de familie Kras, senior en junior, die daar zeer bepalend zijn. Ja, die daar nogal zitten te stoken. En hun zin hebben gekregen. En eigenlijk die club nu sportief failliet laten gaan. Ook niet echt een aantrekkelijke plek om in te stappen. Nee, denk toch ik kan op ik je moment. Vertellen dat er met regelmaat voor beide functies wordt gebeld. Kijk. Het is altijd alweer een gek te vinden. Over Ajax nog even kort. Ontvangt Pek Zwolle. Trainer John van Schip is er niet bij, want die is onderweg naar Australië voor het huwelijk van zijn zoon. Nou, en terecht. Ja, Joro Hato is hoogstwaarschijnlijk wel van de partij. Niet meer weg te denken eigenlijk. Hè. Maakte de meeste minuten bij Ajax tot nu toe. Was gisteren zelfs aanvoerder. Met zijn 17 jaar de jongste aanvoerder. Ajax-aanvoerder ooit. En Hato komt daarmee bovenaan te staan in een bijzonder gezelschap. Achter jou Matthijs de Ligt, dan Rafa van der Vaart, dan John Heitinga, dan Marco van Basten. Maakt dat verlegen? Is wel een mooi rijtje, ja. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Gaat hard met hem, hè? Ja, what can I say? Het is echt een bijna fenomeen aan het worden. En je krijgt het idee, hè? Deli Blind kan daar spelen, Oranje. Maar je hebt het idee. Maar we hebben het ook gedacht met Jetro Willemsen, hè, bijvoorbeeld. Dat is ook anders gelopen. Garanties heb je tot de hoek. Maar dit lijkt toch echt een speler die echt op jonge leeftijd doorbreekt en echt ver gaat komen. Aan de andere kant, hè, er kan zoveel storm opsteken. Ik bedoel, wij dachten ook Matthijs de Ligt. Hè, ja. Dat is echt voor de komende jaren de verdediger, internationale top. Ja, en hij heeft elke club waar hij komt, heeft hij het lastig. Dus het is afwachten, maar het is wel mooi dat hij het goed doet. En het is een echte Rotterdammer, dus dat is ook goed voor het verhaal. Ja. Jij dit weekend dus naar Heracles? Ja, tot de tanden bewapend, scherp als altijd. Ja, jij? Maar ze verwachten er niks van. Ze denken dat het echt niet kan. Feyenoord komt altijd voor een resultaat. Je kunt het je niet voorstellen, zou Hendrik Ruusje zeggen. Goed. Oh, dus Ragnar Niemeyer, dankjewel. Dankjewel, Ragnar. Tot zover Langs de Lijnen Omstreken voor deze vrijdagavond. Dank voor het luisteren, zeg ik tegen u. En rest mij te zeggen dat er zometeen natuurlijk op deze zender gewoon met het oog op morgen is. Simone Wijmans presenteert. Goedenavond. NPO Radio 1. Hoe lang zijn de poten van een uil? Waarom zijn zijn ogen zo groot? En draait hij zijn kop nou wel of niet 360 graden? Door talloze uilenskeletten te bestuderen leggen onderzoekers alle geheimen van de uil bloot. Op soortenjacht in de Grevelingen. Hier gaat hij, zei Arend. Wauw, ja. Zandkorrels vertellen ons verhalen uit het verleden. En als we ze heel hard ondervragen, dan kunnen ze zelfs vertellen hoe oud ze zijn. En Dubai, top! Of flop. Dat en veel meer zondag van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hallo. Hi. Hey, Eva en Niels. Fijn dat jullie er zijn. Wijntje? Oh, nee, dank je. Ik hoef niks. Oh? Nou, vertel het maar, schat. Oeh, wat moet je vertellen? Ik ben de Bob. Hè? Niet zwanger. Nee, mam. Gewoon Bob. Oh. Joh, nou zeg dat dan meteen. Wat wil je? Kijk, zo doe je dat. Ben je Bob? Zeg het hardop. Ster. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Het nieuwe seizoen van Karel en CRV's serie Rundfunk. Duco en Roy stream je nu op NPO Plus. NRV, nu tot €250 groepsreizen sale op nrv.nl.